I denne podcast dykker vi ned i filmhistoriens spøjse, glemte og obskure hjørner i jagten på filmhistoriens hidden gems. Det her er Filmus Obscurus. Hey, let's see we watch a little TV. What is this crap? To be honest, we don't know what the hell this crap is. What about that thing? We don't know what that thing is, sir. Actually, we really don't know what any of them are. All right, kid. You better be right about this. What's your plan? To boldly go where no man has gone before. All right, let's do this. Mit navn er Christian. Ved siden af mig så har vi Alex. Det er mig. Det er dig. Og Rune. Ja, det er ham den anden side. Yes, og tilsammen så laver vi den her podcast, som hedder Filmus Obscurus. Ja. I dag skal vi snakke om en film fra 92. Ja. Som hedder Cool World. Ja. Ja. Og hvad, jeg har tænkt mig at introducere den. Jeg har tænkt mig at introducere den lige gennem sådan et par anmeldelser. Nå, okay. Fremragende. Jeg har Roger Ebert, sådan den mest kendte filmkritiker. Han har selvfølgelig anmeldt den her. Ja, og han, you know, fucking loved it. Obviously. The DJ who was hosting the radio station's free preview of Cool World leaped onto the stage and promised the audience, "If you like Roger Rabbit, you'll love Cool World." He was wrong. But you can't blame him. He hadn't seen the movie. I have, and I'll promise you now, if you liked Roger Rabbit, quit while you're ahead. Ja, der er ikke så mange film. En halv stjerne. En halv stjerne. Der er ikke rigtig så mange film efter Who Framed Roger Rabbit, der ligesom fangede den der essens, nej, kan man sige. Nej, den der crossover. Og så har vi lige hurtigt en bruger-review på Rotten Tomatoes. No. Great visual effects, a great story, a great cast, and brilliant animation. This is Bakshi's best film, and one of the best films of 1992. A-minus? Ja. Great animation. Okay, jeg tror, great acting. Jeg tror, okay, så inden, ja, vi kommer for godt i gang, er det måske lige en god idé at introducere Cool World bare en lille bit smule. Det er en film, som, ligesom I nok har hørt, den kører ligesom Roger Rabbit. Who Framed Roger Rabbit, i den forstand med, at den blander live action med animation. Ja, og Space Jam også. Og Space Jam også, for den sags skyld. Ja. Ja. Den kommer i 92, hvilket er 4 år efter Who Framed Roger Rabbit. Yeah. Og kunne man nok godt forestille sig, at var sat i produktion netop med det formål, sådan at lige cash in lidt på det. Ja, ramte den hype der. Men inden vi kommer for godt i gang med den, så skal vi lige hurtigt runde instruktøren. Hvad er det, han hedder? Bakshi, eller? Han hedder Ralph Bakshi. Okay. Han er født i 1938. Han er født i Hafnia, Palæstina. Hafnia, Palæstina. Og flyttede så til USA, da han var et år. Arbejdede så op igennem industrien. Først med en masse kortfilm som animations. Og så instruerede han 25 episoder på 60'er Spider-Man-serien. Nå, altså animations? Ja, ja. Okay, damn. Den der er kendt for at have elendig animation. Lige præcis. Okay, fint nok. Hans gennembrud er med den X-rated Fritz the Cat, som er den første animationsfilm, der får den rating, som handler om en antropomorf kat, der ryger og knaller, og er i stuff-induced orgier med alle mulige andre dyr, stjæler for politiet osv., alt i alt for at finde sig selv i 1960'erne. Den blev et abnormt kult hit og var lavet for, jeg kan ikke huske, om den var lavet for nogle $100,000 og indtjent 90 millioner på verdensplan. Hans største værker tæller blandt andet Fritz the Cat, Heavy Traffic, American Pop, Wizard, som er pissegod for 77, og Fire and Ice, og så selvfølgelig Lord of the Rings. What? Ja, Lord of the Rings. Han lavede Lord of the Rings-udgaven, som indtil Peter Jackson kom. Nå, no, animations. Yeah, okay, alt det her, vi snakker om med Ralph Bakshi, er animation. Ah, right. På nær den her film, og den film, han laver lige bagefter. Det skal måske faktisk nævnes, at det her er jo ikke første gang, han laver den her crossover mellem virkelige mennesker og animation, fordi det gør han faktisk også i Lord of the Rings. Det gør han. Den er rotoscoped. Den er nemlig rotoscoped. Ja. Og så jeg der ikke lige ved det, rotoscoped er, hvor man filmer, altså live action filmer mennesker, og så animerer de her mennesker. Ja, hvor man ligesom tegner ja, ovenpå det. Lige præcis. Og det er helt Lord of the Rings er lavet på den måde. Næsten. I hvert fald the ring raids. Og det er Wizard Us, den han lavede før den Lord of the Rings, han kunne ikke få finansiering til at animere de sidste krigsscener ordentligt. Så derfor så bruger han faktisk rotoscoping. Som til netop at lave de her sådan krigsscener helt ordentligt. Så han er sådan egentlig på mange måder den, der får rotoscoping sådan tilbage fra, hvad man siger, den var Man brugte rotoscoping helt tilbage, da filmmediet startede, og så var det sådan lidt ude, kind of, more or less, og så kommer det her til ordentligt tilbage igen med Ralph Bakshi. Så en visionær på mange punkter. Ja. Jeg vil gerne lige pointere lige med noget hurtigt matematik. Han er 54, når han den her film udkommer. I 92. I 92. Det passer nok meget godt. Han er pretty fucking old. Og så laver han en film. Ja, det, som den her. Det kommer vi til. Altså, jo ældre han bliver, jo mere pervy, synes jeg ligesom han er. Så lavede han Cool World i 92. Og den satte lidt en stopper for rigtig mange ting. Mest fordi, at den havde et budget på... Åh, skal I have et bud på, hvor mange penge det var? Okay, kan vi... Ved du hvad? Jeg vil godt give tre valgmuligheder, hvis du gerne vil have det. Okay. Skal vi tage tre valgmuligheder? Ja, okay. Hvad den hedder? 20, 30 eller 40 millioner i produktions... 20, 30 eller 40. Millioner dollars i produktionsbudget. I produktionsbudget. For sådan at lave en sammenligning, så havde Deadpool 40 millioner? Deadpool havde 60 millioner i produktionsbudget. Nå, okay. Nej, jeg havde den mere. Så havde den en tredjedel, en halvdel... Eller 2/3 af Deadpools budget. Og så Deadpool havde så et marketingbudget på 90 millioner. Ja, det er selvfølgelig okay, så... Okay, så der kulisserne er virkelig gennemført, og animation koster sygt mange penge. Så... 30? Ja, i hvert fald 30. Jeg er faktisk måske... Du hælder mere på 40? Jeg tager 40. Du jeg tager 30. Okay. Ja. Yes. Den kostede cirka 30. Der er lidt, sådan, den varierer mellem 28 eller 30 millioner, eller sådan, hvilke kilder man lige sådan går ind og leder efter. Skal vi skyde på, hvor mange penge den så tjent? Uha. Ja, snakker vi domestic, eller snakker vi worldwide? Ja, vi snakker domestic. Den har jo simpelthen væltet sig i penge, den her film. Jamen, det har den jo. Helt absurd. Der er jo sex. Og igen, vi venter lige med at komme ind for meget på plottet endnu. Det tager vi lige så stille og roligt. Okay. Jeg tror, at den har tjent på verdensplan. Jeg har ikke styr på verdensplan. Okay, jeg styr domestic. Den samlede domestic run. Så må den have tjent 15. Og det skal lige siges til jer, der lytter. Domestic run vil sige, det er, at alt det, den tjener i hele dens levetid i biograferne i USA. Ja, kun i USA. Ja. Okay, nu er det jo sådan, at Roger Ebert har reviewet den, anmeldt den. Mm-hmm. Og han reviewer en masse sådan low shit også. Men det er ikke, fordi han tager alt, vel? Ej, jeg vil sige, den fik wide. Den fik wide release. Ja, den var wide release. Men det betyder ikke, at den tjener penge. Siger du 15 millioner? Altså, jeg tror faktisk, det kun er 15 millioner. Altså, jeg kan næsten sige lavere, tror jeg. 10 millioner. 14,8. Så det er fandme godt ramt. Godt ramt. Så det vil sige, at den tjente halvdelen af dens produktionsbudget. Men så har vi ikke talt Kina med, fordi Kina plejer altid at tjene dårlige film ind. Nu. Nej, dude, det er nu. Yeah, whatever. Det tæller ikke i 92. 92, der var filmindustrien en lidt anden. Nej. Det kommer vi også lidt ind på her. Okay. Vi kommer lidt ind på netop sådan efter filmen, hvad den her film rigtig skulle have været. Fordi det er ikke det, den er blevet overhovedet. Nå, at den er ændret sig under produktionen, eller hvad? Ja. Men i hvert fald, Cool World, den stopper lidt Ralph Bakshis karriere. Efter det, så laver han tv-filmen, som hedder The Cool and Crazy, med Alicia Silverstone og Jared Leto af alle mennesker i 94. Jared Leto i 94? Ja. Really? Ja. Mm-hmm. Han må være 14, der. Ja, noget den, du er. Og så derudover, så laver han i 97 en HBO-serie, der hedder Spicy City. Hvorfor lyder alt det her bare sådan... Det er vitterligt bare sådan en pornofilms navn. Ja, som er... Den slår South Park med halvanden måned, som er den første animationsserie rettet mod voksne. What? Ja, ja. For real? For real. Ej. Den holdt kun en sæson, fordi at så ville HBO bytte... Den fik sådan decent ratings... semi-decent anmeldelser, men folk så den faktisk. Og der var 6 afsnit i den første sæson, og så sagde HBO, hey, ja, det er cool, vi vil gerne lave en sæson 2, men vi vil godt lige tænke os at udskifte hele animationsholdet. Nå, okay. Og så sagde Ralph Bakshi, fuck yeah. Og så blev den cancelled. Er det fordi, han har de samme homies igen og igen? Ja, blandt andet så var han, før han lavede Spice City, var han på en serie, der hed Mighty Mouse, hvor blandt andet Bruce Timm var hans sådan protégé. Ja. Så Bruce Timm kender vi selvfølgelig fra Batman The Animated Series og Superman The Animated Series og hele alle de der DC-tegnserier som fucking Golden Age der. Så han har, hvad skal man sige, studeret under Ralph Bakshi. Nå, okay. Så ham kan vi takke for det. Så lidt godt, at der kommer. efter Spicy City trækker han sig helt tilbage, fordi så vil han faktisk bare gerne leve af at male. Og nu dabler han så lidt i noget animation igen. Hans seneste film er en kortfilm, som hedder The Last Days of Coney Island, som han egentlig pitcher til både Pixar og DreamWorks, som ikke vil støtte ham med noget som helst. Så han kickstarter den og har lavet en, jeg tror, den 25-minutters kortfilm. Jeg har dog ikke set den, men den så ud til at faktisk være meget cool. Ja. Du bliver ved med at bruge ordet cool, og jeg ved ikke, om det er fordi, vi snakker om filmen Cool World. Jeg tænker, det er lidt subliminal messaging, vi gør her. Jeg prøver at snige den ind under, jeg ved ikke, hvad man siger, under kjolen, eller... Ja, det er 100% derfor. Jeg lagt alle cool puns ind som overhovedet muligt. Inden vi lige går i gang med selve filmen, ja, så vi kommer til at snakke en del om en karakter her, der er spillet af Kim Basinger, som hedder Holly. Hollywood. Ja, Hollywood. Det er vel og mærket Wood, ja, som i Would I watch this movie again? Ja. Og svaret er, hvilket, ja. Det... Fordi tegneseriefiguren er pretty sexy. Paramount laver i lige inden filmens... hvad skal man sige, udgivelse, et mediestunt, hvor de donerer 27.000 dollars til Los Angeles, hedder det kommune, stat, whatever, Hollywood, fuck det, mod at de kan sætte en 23 meter høj papfigur af Holly på toppen af delet af Hollywood. Jeg har et billede her, vi lige hurtigt sender rundt. Vi sender lige hurtigt rundt, og det kan vi altid lige lægge op bag. Ej, det er 23 meter eller 23 fod? 23 meter. Ej, 23 meter? Ej, jeg tror, det skilt er ret... Det kan næsten ikke passe 23 meter. Det lyder for voldsomt. Her på... nu kan I selvfølgelig ikke se billedet, men her på... Vi lægger billedet op bagefter med det her episode. Er simpelthen... Hollywood on the D. Ja, hun er on the D. Ja, det er... Of Hollywood. Really, really... Well placed. Og hun sad på sådan en rigtig Marilyn Monroe-esk måde. Ja, det er ikke... Okay, det, hvis vi skal beskrive Holly, så passer det faktisk måske meget godt med som en Marilyn Monroe, bare med Jessica Rabbit-former. Men ved du, hun blev jo introduceret tids nok i filmen. Ja, det må man da sige. Hvad er der ellers? Hun minder også lidt om hende fra Basic Instinct. Hun er også en femme fatale, der bruger sex som et våben. Ja. Det må man godt sige. Derudover så har vi lige sådan sidste citat. Det er Brad Pitt, der lige... Brad Pitt spiller en af hovedrollerne i den her film. Det er en af hans første store roller. Ralph Bakshi tager faktisk en semi-credit for at have opdaget Brad Pitt. Opdaget. Fordi han bliver castet, inden Thelma & Louise kommer i biograferne. For det faktisk er... Thelma & Louise er Brad Pitts en gennembrudsrolle. Ja, det må man sige. Jeg var sådan at kigge på hans historik, men så, jeg kan ikke huske det. Så han har faktisk castet, inden den kom ud, og man finder ud af, hvor stor Brad Pitt er. Så den her kommer sådan lige efter Thelma & Louise. Så, you know, han rammer en god bølge der. Ja, men Brad Pitt udtaler i et interview, "It's like Roger Rabbit on acid. It's more twisted and it's got an underground comic book feel." Nej. Og derudover så brokker han sig lidt over, at det var lidt besværligt at lave alt på en blue screen. No shit. Og jeg vil gerne spoil, at skuespillet er derefter. Lige hurtigt inden, så var Bakshis første valg til hovedrollen skulle have været Drew Barrymore. Til, altså nå, Hollywood. Altså, Kim Basinger. Ja, Kim Basinger. Okay. Drew Barrymore og Deeps skulle faktisk have været enten Brad Pitt eller Willem Dafoe. Spændende. Men Brad Pitt var på det tidspunkt ikke kendt nok, så de ville ikke give ham den rolle med, Jack Deeps rolle. Som derfor i stedet er blevet givet til Gabriel Byrne. Inden vi lige går i gang med filmen, så skal vi lige have de tre hovedkarakterer på plads. Vi har lige hurtigt nævnt dem. Vi har Brad Pitt, som spiller detective Frank Harris. Der har vi lige været inde omkring hans gennembrud, og det er hans første sådan rigtig store hovedrolle her. Vi har Gabriel Byrne, som... Byrne? Er der ikke et R derinde? Er det mig, der har flest forkert? Byrne. Han hedder Gabriel Byrne. Right. Okay, sorry. Gabriel Byrne, som får sit rigtige gennembrud 2 år tidligere med Miller's Crossing, Coen-brødrenes tredje film, Pissegod, hvor han spiller hovedrollen. Og så har vi Kim Basinger, som er pretty huge efter at have spillet Vicky Vale i Tim Burton's Batman fra 89. Ja, selvfølgelig. Det er de tre hovedroller, og jeg siger, der er tre hovedroller, fordi jeg kan fucking ikke finde ud af, hvem der i virkeligheden spiller hovedrollen. Ja, det er svært at finde ud af. Ja. Men lad os starte med den her herlige film. Ja. Og den starter jo i virkeligheden... Den starter simpelthen med en 2-minutters credit scene. Skal jeg komme med lidt musik fra den credit scene? Ja, så er det. Jeg skal køre noget baggrund indover. Ja tak, der var den. Og det her, det kører i 2 minutter. Jeg tror godt, du skruer lidt mere op. Okay. Skal vi lige nyde det her? Det her, det er 90'erne. Det er 92, når det er aller... Ja, når det er perfekt. Allerbedst. Jeg har skrevet det som... vi starter med noget, der bedst kan beskrives som et 90'er rave-nummer. Jeg ser allerede for mig lidt påklædte folk, der danser til noget alt for grim musik. Ja, eller jeg bliver sådan for indtryk af Blade og alle mulige sådan mærkelige ting. Og ja. jeg blev meget forvirret, da den her film startede. Måske sådan en PG-version af Blade. Ja, den er PG, den her. Den er PG, men musikken sådan her til i forhold til Blade. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Skal vi lige... Altså, det... Play with me. Ja, for satan. Play with me. Men det starter sådan med 2 minutter, mens alle de her... Fantastiske producerer på filmen bliver introduceret. Det hele. Jamen, den løber for evigt. Kim Basinger for first billing, hvilket allerede der siger mig lidt. Hun må måske være vores hovedrolle. Ja, Kim Basinger. Ja. Det er sgu svært at sige, hvad for en der er hovedrollen. Det er ligesom Star Wars episode 1. Ja. Det er svært at finde ud af, hvem der er hovedrollen, og det trækker sgu... Det er måske ikke det bedste for en film. Ej, det er sgu nogle gange lidt svært at så holde hovedet og hale på det. Men vi kan jo sige, hvem er den første, vi ser? Hvem er den første karakter, der bliver introduceret her? Det er Frank Harris. Det er Frank Harris, der vender hjem fra 2. verdenskrig. Han vender hjem efter at have været soldat. Frank Harris, det er Brad Pitt. Og jeg kommer til at skifte, det skal jeg undskylde på forhånd. Jeg har noteret ned i mine noter, der hedder han skiftevis Brad eller Frank. Frank. Interchangeable. Men det gør de også i filmen, der skifter de rigtig meget mellem Frank og Harris. Ja. Skifter vilkårligt. Ja. Hvad den hedder. Men det er Brad Pitt, der simpelthen vender hjem fra 2. verdenskrig. Han har været ude, han har kæmpet for nationen, og han kommer hjem til sin mor. Og han kommer hjem til sin mor, de har det hyggeligt, og jeg har noteret ned, hvorfor fanden de bor på Supermans forældres farm. Ja. Er det det samme sted? Nej, jeg tror, de bor lige på nabogården. Nå, i Kansas, ja. Tydeligvis. Ja, det er fordi, det er faktisk A Cool World Superman, ikke? Det er sådan, pretty much the same det franchise. Det kommer faktisk til senere også, at der er en wannabe Superman, hvilket er fucking grineren. Nå, ja, det er rigtigt nok. Ja. Helt til sidst, så laver de lige sådan en lille nod of the hat. Men vi har Brad Pitt, som man siger. Der ser... fucking ung ud. Ah, han ser usandsynlig ung ud. Altså, som sagt, det skal jo så også lige nævnes her, at det her, det er, hvad snakker vi om, er det 1-2 år efter han indspiller Thelma & Louise? Det her er op, altså den, han indspiller Thelma & Louise, så går han lige herover til og indspiller Thelma & Louise lige bagefter. Ja. Nej, og lige her, han optager Cool World efter Thelma & Louise. Ja, lige præcis. Så det her, det er altså, det er så pur ung, som vi overhovedet kan få Brad Pitt. Ja. Og det er altså præg noget som helst form for fame, han kunne have opnået. Det skal måske også påpeges, at hans skuespil evner ret meget er derefter. Jeg ved sgu ikke, om jeg vil blame ham. Nej, det tror jeg ikke. Det er sgu lidt stift. Ja, fordi et par år efter, så kommer han med relativt gode performances. Seven 5 år senere. Og 12 Monkeys kommer. Og sådan noget. Kommer Interview with the Vampire, ja. Interview with the Vampire kommer sådan umiddelbart bagefter. Ja, 2 år senere. Men... så på 2 år. Det kan godt være, han har udviklet sig sygt meget på 2 år. Men... Jeg har noteret ned, at han minder mig rigtig meget om David Silver fra Beverly Hills 90210. David Silver? Du har ikke set Beverly Hills? Jeg har ikke set meget Beverly Hills. Men det er skuespillet er derefter, og måden, han snakker på, er derefter, og er lige så pur ung som det. Og så vil jeg egentlig godt lige bare som påpege, er der nogen af jer, der har sådan fanget, hvorfor det lige præcis var, at vi skulle starte filmen Nej, det har jeg ikke fanget, Rune. I 1945. Men det kommer til... Det er 45, det her starter. Nå, okay, det er måske ikke helt fattet. Brad Pitt kommer hjem og overrasker sin mor. Eller ikke overrasker, men han overrasker sin mor med at have taget en motorcykel med hjem. Yeah. Fordi den skal de ud og køre på. De skal det ud og have... En flot, rød motorcykel. Et dejligt og lettere akavet øjeblik. Ja, det er simpelthen herligt. Og de har, der er lidt Ødipus sådan kompleks der imellem dem, hvor hun siger, nej, du må ikke køre uden hænder. De kører ud på en tur, og så kører der nogle drunken dudes ud foran, eller en dude og en dame. Må jeg gerne lige indbryde? Det er fordi, de kommer kørende... Indbryde, det må du godt. Brød ind, undskyld. De kommer kørende fra et værtshus, eller en eller anden establishment, ja. Hvor der bare står gambling. Der står bare gambling, og så kører de ud derfra. Og vi har Brad Pitt, der sådan, mens han kører motorcykel, bare sådan siger, hey, I'm driving here, fordi han er med i Midnight Cowboy, eller hvad fjerde. Jeg ved ikke, hvad der er ingen andre, der sådan er i nærheden af ham, så jeg ved ikke lige, hvem han siger det til, og jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi nu ved jeg, hvad der sker lige om lidt. Nej, Brad, det gør du faktisk ikke. Du kører der ikke særlig længe. Fordi der kommer de her nemlig ud, de kører monster weird, og smadrer ind i motorcyklen, og så har vi et helt igennem fantastisk skud med, at vi lige cutter væk, og vi kan se en motorcykel og kroppe, der bare sådan flyver op over skærmen yeah. og rammer. Amen. Og så er jeg måske lidt kold og kynisk og tænker, at du skulle måske have haft en hjelm på. Ja. Men pointen er, det starter med, at Frank Harris, vores true AKA detective, Brad Pitt, Brad Pittsen, dør i starten af filmen. Nej, han dør ikke. Nej, han dør. Undskyld han mig. Han dør nemlig. Det gør hans mor. Hans mor dør. Mama dies. Vi får lige etableret, efter det her crash, så går Brad Pitt total PTSD-mode. Ja, det gør han. Og råber og skriger og kravler rundt, som om han er in the trenches. Og bare, vi hører faktisk sådan granat-eksplosioner bagved. Og, og han laver en Star Wars, hvor han råber... No! Den her står ned. Og så finder han ud af, at hans mor er død. Og så har han det bare... Inden der så råber han medic, og der er hun allerede død, så det hjælper faktisk ikke så meget. Men det er meget spændende her. Altså, allerede her, der dykker vi virkelig ned i psyken. I psyken af vores karakterer. Og som enhver god heldhistorie, så er der nu den tragiske baghistorie. Ja, og mor er død. Og jeg kan ikke lige helt lade være med at tænke på, hvornår fanden kommer vi til tegneserieverdenen? Ja. Hvorfor er vi i 40'erne? Nej, han blev løftet ind. Lige efter jeg har tænkt det, så kommer der nemlig total hardcut til en tegneserieverden, hvor der er en lille professor, som skiftevis lyder som en britisk Elmer Fudge, og mister sin britiske accent meget hurtigt igen. Yeah. Og som så åbner en portal ind til den virkelige verden for den her tegneserieverden med The Spike, ja, hvor han så kan rive hul ind til den virkelige verden og få så kabret Brad Pitt. Ja, men og den hardcutter fra sådan PTSD og krigsflashback og en mor, der død, og ham, der råber no, til tegneserie, sådan en lille dværgprofessor, der sådan hopper rundt og siger... Ja, man skal virkelig forestille sig dumpe her fra Snehvide og de syge små dværge, nu med briller og en mærkelig accent. Ja, gal videnskabsmand dumpe, faktisk. Virkelig gal videnskabsmand. Ja. Ja. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvorfor er det vigtigt, at hans mor dør? Og hvorfor kommer han hertil? Hvem er fuck er det her, der stjæler ham hen? Hvad er det, der sker? Han følger med, og vi kan udrette store ting. Hardcut til Las Vegas 50 år senere. Ja. Boom. Og så møder vi Gabriel Byrne. Lige hurtigt inden det. Det lyder forvirrende. Det er det også. Vi har det anslag, og vi aner overhovedet ikke, hvad fuck der sker. Og vi hopper endda ikke bare til Las Vegas, men Las Vegas fængsel. Ja, Las Vegas fængsel 48 år senere eller sådan noget. Det er jo i nutiden. 1992. Ja, nutiden 1992. Vi møder Gabriel Byrne, der sidder i fængsel. Han hedder Jack Deeps. Hey. Jack Deeps. Jack Deeps, hey. Han er tegneserieforfatter. Og lad os lige hvile ved, at endnu en af hovedpersonerne hedder et porno-navn. Deeps. Der har jeg faktisk en ting til. Oprindeligt så skulle Hollywood have heddet... hvad fuck han? Hun skulle have heddet Debbie Dallas efter pornofilmen Debbie Goes to Dallas. Er det en meget kendt pornofilm? Jeg tror, det er sådan en af dem, der er udkommet på samme tid med sådan noget Deep Throat og sådan noget lignende, som er sådan med til at revolutionere pornobranchen. Revolutionere pornobranchen? Nå, jeg har ikke så meget styr på pornohistorie, må jeg indrømme. Jeg kan de to film. vi får introduceret den gode Gabriel Byrnes karakter, Jack Deep. Ja. Deeps. Ja. Vi ser, at han sidder i fængsel. Han sidder i fængsel, ja. Vi ved endnu ikke, hvad han sidder i fængsel for. Ja, der går faktisk lidt tid på. Vi finder ud af, at han har myrdet en dude. Men han har et overraskende sådan pænt fængsel. Det er virkelig den gode gamle læs med trammer for. Ja. Åben ud af til. Fuldstændig. Men skal vi lidt tilbage? Plastret til med billedet, og han har et kæmpe sketchboard. Ja. Han har det hele. Skal vi lige måske sige, det her, vi får set, det er et fængsel, der ligger ude i sådan Nevadas ørken. Sådan in the middle of freaking nowhere, hvor det ligner, du har... Snakker supermax. Ja, lige præcis. Ja. Total maximum security. Og her får han bare lov til at have en tegnepult og masser af plads. Og ja, sin egen celle. Ja, sin egen celle. Tegner. Har det hyggeligt egentlig, ligner det faktisk lidt. Han laver en masse arbejde. Men fordi han er tegneserieforfatter og tegner. Ja, så, det bliver man nødt til at respektere, jo. Ja. Altså. Og i samme nu, der får vi så også introduceret Hollywood. Hollywood. Som, hvor at han sidder og tegner hende. Ja. Og så griber hun ud efter ham. Og det... Jeg tror, ja, og ja, så før så har de etableret, at man kun kan lave den her portal mellem verdener med den der spike. Lige ja, præcis. Ja. Nej, vi har ikke fået at vide, at det kun kan gøre det, så vi får at vide, at det første gang bliver gjort med den her spike i 42. Right, det er første gang, det går. Ja. Og så cutter vi til ham, der sidder og tegner, og så at hun griber ud efter ham. Hvordan? Det ved jeg ikke. Og hvordan det der, fordi de der grænsen mellem de to verdener begynder sådan at blive, hvad hedder det, ikke smørret ind, men sådan blandet sammen og smusset ud. Og det ved jeg ikke, hvorfor sker. Og det etablerer de aldrig, hvorfor de der to verdener altså, begynder. Og vi skal også lige have etableret inden. Han taler med en fucking noir-stemme. Hvorfor gør han det? Ja, det er rigtigt. Han har lige én ting, hvor der sådan lige bliver sagt. Jeg har også skrevet ned her. Tomorrow will be out. I know you're just a drawing, but without you, I couldn't have made it. Jamen, det er virkelig, altså, der er simpelthen... Gabriel Byrnes har tydeligvis fået at vide, at den her film er en... Noir. En noir, men som tegnefilm. Ja. Og han har simpelthen bare valgt at sige, okay, det er en noir. Ja, men altså, de har vel bare taget inspiration fra Who Framed Roger Rabbit, fordi den er også noir eller mindre. Ja, lige præcis. Og han er også kendt for Usual Suspects, hvor han... Nej, det er så tre år senere. Det er først ja, men han bliver kendt for den, ikke? Hvor han også spiller nogenlunde den samme slags noir. Men problemet er bare lige, at det er det første og eneste gang, de bruger det her noir-trick. Er det eneste gang? Det er eneste gang. Ja, fordi ellers så... Men vi får i hvert fald etableret, at der er en connection imellem Jack Deep og Holly. Og Hollywood. Han er Hollywood, jeg får... Nej, han er nemlig hendes tegner. Ja. Vi får simpelthen etableret, at han har opfundet Hollywood. Og mere end det, han har opfundet hele Cool World. Ja. Men det ved vi ikke endnu. Nej, det okay. Og det kommer vi også i tvivl om. Jeg finder faktisk aldrig rigtig ud af, om han har det, eller om den har eksisteret uden ham, og det er noget rodet gøjt. I hvert fald, hun griber ud efter ham, han bliver suget ind. Og Dan, vi ved det ikke helt. Han falder i noget, der minder om Attack of the Clones, hvor der bare bliver faldet på en bluescreen, og det ser herligt ud. Ja, det ser super godt ud. Han lander lige foran en klub, hvor Holly står og danser, og det er første gang, vi sådan rigtig bliver introduceret til Holly. Mm-hmm. Og hold nu kæft for en introduktion. Ja, hun er let gennemsigtig skørt og sådan bodystocking og høje, hvad hedder det, leggings og sådan noget. Og en mere umenneskelig kropsform end Jessica Rabbit. Jamen, det er jo sjovt, fordi det er jo her, vi ser igen en af de tydelige linjer over til Who Framed Roger Rabbit. Roger Rabbit, nemlig Jessica Rabbit. Mm. Men her har filmproducenterne simpelthen valgt at sige, Jessica Rabbit, hun er ikke helt sexy nok. Vi tror simpelthen ikke på, at vores seere virkelig kan seksuelt identificere sig. Så derfor, Hollywood. Men Jessica Rabbit er også lidt mere ekstrem i hendes kurve. Altså, den er lidt mere sådan cartoonish. Jeg tror også, det er her, fordi her ved de, at spoiler, hun bliver til et menneske på et tidspunkt. Så det skal også være noget at leve op til. Og det er så velmærket Kim Basinger, der spiller Mrs. Hollywood. Og det er altså, vi snakker jo slut 80'er, 90'er Kim Basinger. Altså, det er Top femme prime. Fatale Miss Sex. Ja, med sådan en total schoolgirl. Ja. Hvor meget er det? Er det 6 år efter, hun har lavet 9½ Weeks? Ja, det er det. Omkring, ja. Meget omtalt erotisk thriller. Altså, jeg vil gerne lige pointere, hvor meget hendes karakter ændrer karakter, når hun går fra tegning til mennesker. Hun bliver totalt anderledes personer. Okay, Jack Deeps ryger tilbage igen. Han ender i sin seng, og vi når lige at tænke, what the fuck, er det bare en drøm? Jeg forstår absolut ingen fucking ting. Ja. Vi hopper tilbage til Cool World, hvor vi får introduceret Frank Harris igen. Han kommer kørende i sin bil, der skifter mellem 2D og 3D og real life og ikke real life, og jeg er lidt uklar over, hvad reglerne er. Han er det eneste menneske i Cool World indtil videre. Ja. En såkaldt noid. ja, fordi lad os lige få ridset op her. Hvordan er det nu? Hvad hedder de folk, der egentlig bor i Toon World? Cool World. Undskyld, Cool World. Ja, Toon World, det er Roger Rabbit. Right. Cool World, de hedder Doodles. Og de rigtige mennesker, de er Noids. Og der er åbenbart nogle regler mellem de her, som vi først får forklaret, sådan, når plottet kalder for det. Ja, det er klart. For det første at vide, når det sker. Ja. De snakker altid om, at der sker noget, hvis... Og der sker noget, hvis en doodle har sex med en Noid. Og det er kun der sker noget. Ja. Det er den eneste regel, der er. Og også lige hurtigt, så... Hvad den hedder, Jack, Brad Pitt, går op og snakker med Holly, og de har sådan en fin samtale, og hun lægger an på alt og alle, som basically har en menneskelig pik. Ikke en tegnsagpik, en menneskelig pik. Ja. Det er nok også lidt sjovere. Ja, det tror jeg også. Jeg tager lige en tangent her. Ja, okay. Undskyld mig. En doodlepik, ikke? Den er jo... Det er kun fantasien, der sætter grænser der. Så hvorfor skulle man nogensinde gå efter en menneskelig pik, som er defineret efter sådan en biologisk ting? Men her er der, fordi hun har et citat, som hedder, when they, altså noids, touch something, they really feel it. Exactly. Hvor det så er, betyder det så, at hun ikke kan mærke noget som helst? Heller ikke, hvis en doodle gør noget ved hende, kan hun ikke få en orgasme? For det virker hun også, som om hun ikke rigtig kan. Men det gør hun jo. Men det er jo med nøjt. Nå, det er med nøjt. Det er senere. Right, men alternativt så Frank han... er det Frank? Ja, det er Frank. Ja, og nu lyder det måske lidt som om, vi tvæler utrolig meget ved det her seksualisering af karakteren. Men det skal men det altså bare lige... Men det gør fandme også. Jeg skal sige, filmen, på trods af dens PG-13 rating... Ja... De var lidt løsere dengang. PG-13 rating dvæler usandsynligt meget ved det seksuelle tension, der er imellem Miss Hollywood og alle andre. Og alle andre. Ja. Ja. Men, altså, og hele plottet ligger jo på sådan sex. Altså det er en sexscene, der sådan er hele vendepunktet. Fuldstændig. Og point of no return og sådan noget shit. For at vende tilbage til plottet, så får igennem deres samtale, får vi at vide, at Jack kun tror, altså Gabriel Byrne, kun tror, at han har... opfundet Cool World, for de har åbenbart eksisteret i meget, meget længere tid, end hvad han har tegnet dem. Ja, det siger de i hvert fald. Ja, du får ikke noget definitivt at vide om det, eller hvad fuck, men altså, Brad Pitt er der jo, han kom jo 50 år tidligere. Vi får at vide noget med noget mytologi om en, der engang er sluppet ud fra Cool World, som hedder Vinny Vegas, som er sluppet måske, ud af Cool World måske ikke. Til den virkelige verden, og nu lever der. Måske, måske ikke. Vi får faktisk også, for det skal være løgn, vi får også, der bliver hentydet til, at andre noids har været i denne her verden. Det er rigtigt. Det er netop, fordi vi lige snakker om, hvem er det egentlig Brad Pitt, eller Franks, hvad er det egentlig, han laver? Han er nemlig sheriff. Nej, detektiv. Hvad er det, han laver i hans alt for store jakkesæt? Er det faktisk måske lige det? Okay. Så han er detektiv i sådan en rigtig noir jakkesæt. Ja. Sådan old school med sådan alt for mange knapper og hele... Og den beige brun. Den der 40'er-stil, jo. Ja, og sådan beige brun. Og her får vi også virkelig introduceret, den her film er totalt batshit crazy, ved at Jack går ved at sige, nu skal du slappe af, lad nu være med at sprede benene for alderen, vær nøjt, der kommer forbi, og Holly vælger selvfølgelig at sidde tilbage i et alt for langt klip, sprede benene helt langsomt, hvorefter der kommer 7 katte op og siger, det er meget præcis gennemmelse. Super langt ud. Men ja, for lige at bryde ind, Jack, han går fra at være en sådan 2. verdenskrig veteran, som hvis mor dør til at blive teleporteret ind i Cool World til 50 år senere at være detektiv. Ja, der sker et eller andet med hans karakter her, altså, fordi vi går jo fra en hvad kan man sige, meget løssluppen ung mand, bare gerne vil ud og køre på motorcykel med hans mor, til en very very dark arketypisk noir detektiv. Ja. Og det er som om, vi ligesom mangler en segue her, fordi der bliver sgu ikke rigtig forklaret, hvorfor han pludselig bliver det. Der er ikke noget, der bliver forklaret. Er det traumerne? Er det det, der sker? Lad os bare tage fat i den her scene mellem Jack og Hollywood, Brad Pitt og Kim Basinger's tegneseriefigur. Hvor mærkeligt det er at se dem spille over for hinanden. Fordi man har selvfølgelig set det i Who Framed Roger Rabbit før, men der har de rigtig meget sådan bevægelse i, og der er rigtig meget sådan... Der er faktisk meget, der fungerer. Lige præcis. Hvor de trækker hinanden og kaster med hinanden. Altså, og det er ikke for at sige, at Ralph Bakshi ikke er pisse dygtig, men Who Framed Roger Rabbit, der har vi Robert Zemeckis, som jo er siden også blevet en pioner inden for, hvad motion capture kan gøre. Skal vi lige snakke om, hvem det er? Det er ham, der lavede Back to the Future. Og siden der har han så lavet fokuseret på netop næsten udelukkende motion capture med sådan Beowulf og... A Christmas Story og Christmas Carol. Lige præcis. Yeah. Hvor det udelukkende er sådan motion capture, og har forsøgt at gøre det sådan full-on motion capture. Ja, hans sidste, tror jeg, er Man on Wire. Ja, det er hans sidste. Yeah. Men igen, vi snakker om en visionær her, og det har været Bakshi også, det er bare på en lidt anden måde, og måske ikke lige med det her samme... Det ser mildt talt en lille bitte smule akavet ud, når noids... og doodles interagerer med hinanden. Men det ser også lidt fedt ud på en eller anden måde. Der er nogle gange, ikke også, hvor det er, at jeg bliver legit i tvivl om, hvorvidt det er en blue screen, eller hvor meget det er set. Og det er, når de har de her 2D-baggrunden, hvor det ligner, at Brad Pitt går igennem sådan nogle papfigurer. Jeg kan sgu godt lide idéen med, altså 3 og 2D-figurer, der sådan eksisterer i samme univers, og hvordan det bliver meshed. Det vil jeg godt lige ind på, fordi vi har jo den her tune-verden. Den her Cool World, som når vi først kommer til at introducere til den, er den jo ren animeret. Alt er tegnet i den her meget, meget syrede 90'er-stil. Som er meget karakteristisk for, ikke 90'er-stil nødvendigvis, men faktisk bare generelt meget karakteristisk for Ralph Bakshi's film. Okay. Men udover det, så er vi jo også, fordi det jo er en... det er jo ikke en decideret spoof på... på Who Framed Roger Rabbit. Nej, overhovedet ikke. Men hvor Who Framed Roger Rabbit, jo også låner en hel del karakterer fra både Disney og for Warner Brothers, ja, så man kan mærke, at han gerne vil hentyde til det. Så der er en hel del små referencer til old school Disney. Altså, ja, der er nogle kaniner og sådan noget. Jamen, der er nogle kaniner, som er tegnet præcis Disney-stil. Ja. Så der er nogle ting, der hentyder til det. Men når så vores noids begynder at interagere med den her verden, så kommer vi til sådan et underligt metaplan her. Ja. Fordi, og jeg ved, jeg kan simpelthen ikke regne ud, om det er et praktisk valgt for simpelthen at få det til at fungere med skuespillerne, eller om det var noget, der blev valgt ud fra et artistisk synspunkt. Men det, de simpelthen gør, det er, at hver eneste gang vores noids skal interagere med verden, så er det pludselig pap. Ja. Ja. Jeg synes, det er fedt. Ja, men altså, jeg kan godt lide ideen med det der sådan 2 og 3D, altså, det bliver nedbrudt. Ja, men der er jo forskel på ideen og så udførelsen, okay. Fordi ideen er jo meget fin. Nogle gange virker det. Nogle gange synes jeg faktisk, at det giver en fed effekt. Andre gange ser det ud helt af helvede til. Altså jeg kan også godt lide ideen om græske guder, der kæmper imod hinanden. Men, hvad den hedder? Clash of the Titans? Clash of the Titans er ikke super... Og hverken Immortals eller Clash of the Titans er super nice. Så ideen er ikke altid det, der betyder så meget. Nej, det er rigtigt. Og så sker der faktisk noget, fordi det var bare sådan en lille ting, jeg bare nød helt fantastisk meget. Første gang vores gode... nu? Frank skal mødes med Holly... Der går han selvfølgelig ind i hendes hus. Problemet er bare, at den gode papdør, der er blevet sat ind, den lukker lidt for tidligt. Så han når sgu ikke helt at få sit ben indenfor. Gør han ikke? Og der er en edit, der... Jeg kan ikke regne ud. Enten er det med vilje, og så er det bare hidden comedy moment. Eller også er det vildt ikke med vilje. Og der er en edit, der ikke har lagt mærke til det. Fordi hans ben sidder fast i døren. Jamen, altså, der er så mange gange, hvor Frank han sidder... Fordi han har sådan en tøs ind i Cool World. Som han hænger rigtig meget ud med. Ja, hende får først introduceret senere. Ja, men det jeg snakker lidt om. Lonetta. Men der er en del scener mellem bare de to. Og der er mange scener, hvor de har meget sådan, hvor de har relativt tæt kropskontakt. Mm. Og det fungerer ikke altid med den der animation. Nej. Det er skidt. Tilbage til plottet. Vi hopper tilbage til den virkelige verden. Jack Deeps slipper ud af fængsel. Eller slipper ud af fængsel. Han bliver løsladt. Han slipper ikke. Ja, det er ikke, fordi han løber. Nej, overhovedet ikke. Han og high-five, fordi alle sammen på vej ud. Det er sådan en total victory run. Ja. Hilser, og så tager han hjem. Og igen tror jeg ikke helt, vi har fået etableret, hvad det egentlig er, han sidder inde nej, for. Nej, det har vi nemlig ikke endnu. Så tager han hjem. Så sidder han der. Han har åbenbart et hus, der... Nej, han flytter ind. Sorry. Der er nogle naboer, der kigger derover, og vi når med det samme tænk. Dem skal vi nok bruge senere. Og det skal vi nok gøre. Giver det mening? Ikke nødvendigvis, men vi skal nok bruge dem senere. På den værste måde. Han tager ind til byen, Las Vegas. Han bor lige uden for Las Vegas. Til en tegneserieforretning, hvor han bare bliver genkendt. Like that. Men lad mig lige sige, hvad tegneserieforretningen hedder. Den hedder Real World Comics. Oh, fuck way. Ja, den gør. Precious. Perfect. Ej, hold nu kæft. Men i hvert fald... Han bliver genkendt. Han tager ind, køber tegneserier. Der elsker jeg faktisk, at der er sådan et par skilte omkring, fordi bag disken, så står alle hans tegneserier, fordi han bare er the shit. Han er the shizzle. Igen, og altså. Der er sådan rare autograph. Og så står der faktisk et skilt nedenunder, hvorfor det er, den er rare. Because writer is in prison. Yeah. Signed in prison. Det er et perfekt skilt, hvor der bare sådan virkelig bare skal... Og ham er han i fængsel. Yeah. Det er idiot. Og her får vi så at vide, hvorfor det er, han sidder i fængsel. Fordi han he got half OJ. Ja, han er half OJ'et. Ja, han så sin kone knalde med en anden en, og så dræber han kæresten. Og det får vi at vide af en eller anden random dude, der kommer ind og siger, hey, hvorfor skriver du ikke en bog om den gang du dræbte ham duden, som sov med din kone? Ja, og det er en mærkelig ting at sige til mange mennesker. Og der er ikke nogen, der reagerer på det. Han laver bare sådan en... Ja, stop. Det er mærkeligt, det der. Det er en syg exposition. Og en anden mand, der reagerer meget naturligt i virkeligheden, og kommer over. En gammel mand i en cap, der går rundt inde i den her tegneserieforretning. Køber en bunke tegneserier af hans, og bare sådan... Og spørger ham... Hvem er du? Hvem er du? Nå ja, men det er jo her, vi får etableret, at, at Gabriel Byrnes karakter har skabt Cool World. Han har simpelthen skrevet Cool World. Lige præcis. Og man kan spørge sig selv, hvordan i alverden Johnny Depp's karakter... Brad Pitt's karakter skulle være kommet ind i den her verden mange år før overhovedet skulle eksistere. Men det får vi halv... Ja, det bliver hentydet til. Hentydet, eller ikke hentydet, det bliver sagt meget direkte. Fordi han får sagt hen mod slutningen, at, at han bare tegner og skriver ud fra visioner eller drømme, han får. Hvordan helvede det fungerer, har jeg ingen fucking idé om. Fordi så går vi i gang med noget helt andet. Er han the chosen one? Jamen, det udvælger det. De ham til sådan visionerne? Hvad er meningen med det her? Hvorfor tegner han så den her tegneserie? Der er ingen mytologi her, der er blevet forklaret. Overhovedet ikke. Det er pissigt af det. Nå, ja. Vi kører videre. Jeg må godt starte igen. Men Burns, Mr. Deep, han har jo altså også nogle issues, helt tydeligvis. Han ligger hjemme i hans seng og råber og skriger, og det er så skidt. Jamen, det er jo på grund af Holly. Det er da på grund af, at han kan mærke, at han bliver hedder sted igen. Nå, det er derfor. Jeg ved ikke, om han bare får sådan en raging boner, eller hvad der sådan sker. Okay, fordi vi skal jo lige have til at vide, han har tydeligvis noget kørende med Holly. Ja, okay. Der er... Hold da op, hvor er han glad. Ja, han er, og det kan man godt se på hans skuespil. Nej, det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Men altså, der er ikke et sekund i tvivl om, at når han har været i fængsel, og det måske har været lidt svært med sådan bare fantasien kun alene, så har han tegnet noget, han måske kunne hive sig selv i det fjederen til. Ja, og fordi både ham og Frank, Brad Pitt, siger, at det er deres yndlingssted, altså det er deres drømmeverden. Mm-hmm. Ja, og hvad fuck er det? Hvad er det for en drømmeverden? Hvad er det for en, fordi den er sindssyg. Der foregår så meget shit på skærmen hele tiden, hvor der tegneseriefigurer, der hopper ind og smadrer hinanden og dræber hinanden og slår hinanden med køller og stjæler fra hinanden. Og der er kaos overalt. Og sådan hvide spøgelser, som kommer i gang imellem. Hvor der bare en gang imellem kommer sådan en hvid spøgelse ind over skærmen på tilfældige tidspunkter, og så forsvinder det. Og der er aldrig nogen, der kommenterer på det. Nu er det måske faktisk på tide lige for en lille smule sådan bag produktion ind. Fordi der er interviews med Ralph Bakshi, hvor han så siger, hvad er det altså med de her animatorer og sådan noget lignende, hvordan der bledes. Og hvor han bare har sagt til de her animatorer, der er nogle gange, der har vi noget sådan transition scenes, eller sådan, hvor der bare skal ske et andet. Bare tegn, hvad jeg synes, der er sjovt. Det er derfor, det er så batshit crazy. Det var fordi, der så sidder der et helt hold animator og bare siger, hvad skal vi tegne? Det ved jeg ikke. Hvad med det her? Og så tegner de random spøgelser, der bare sådan... Ja. Random spøgelser. Og sådan noget fald på hanen, Tom og Jerry-agtig, hvad der er, vold. Uafbrudt Tom og Jerry-vold. Fuldstændig. Det er så absurd. Og det er sådan meget, meget reminiscent af den der virkelig old school Disney-tegnefilm, hvor... Hvor der er noget sang og noget dans, og de her overkarikerede stemmer, og folk, der slår hinanden med overdimensionerede objekter og sådan ting. Ja. Og intet af det bliver nogensinde snakket om. Nej, de reagerer ikke på det. Overhovedet ikke. Det er bare sådan random. Ja. Men Jack bliver suget tilbage. Han kommer tilbage igen. Her har vi en herlig lille scene først, inden vi lige får set ham tilbage i Cool World, med en kanin, som er den mest... Jesus. Som er den mest sådan søde, lille, naive ting, som så bliver mildest talt fucked over af nogle, random dudes. Ja, fordi der er jo et par bikarakterer, kan vi godt kalde dem. Fordi er de næsten værd at nævne? Det er jo nogle af de få, der er gennemgående for filmen, og det er... Jeg kan en slash... Ja, det er sådan nogle super karikerede, sådan nogle, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem, sådan nogle lidt monster-agtige. De er basically bare minions, jo. De er sådan lidt minions-agtige, og så er de bare, hvad hedder, Holly's goons. Ja, lige præcis. Af en eller anden grund. Ja, Holly's minions. Ja, så er det bare retardo minions. Jeg kan godt sige, den der kanin, jeg griner legit her, hvor det er, den der kanin går ind helt naivt til den her politimester, starter sådan, ej, de er bare så onde ved mig, og så bare siger, hey, fucking smadrer dem og dræber dem og kører dem over, og halssukker dem. Den vildeste kontrast. Der hyggede mig faktisk. Det synes jeg faktisk var meget sjovt. De har ikke engang sådan øjeblik. Hvad hedder det? Der hvor de kigger hen, der hvor skuespillerne kigger hen. Det passer ikke med animationen. Det er helt tydeligt, at der er et eller andet, der er gået galt her med directions. Og du ved, den der famøse tennisbold, man altid ser fra behind the scenes CGI-ting. En eller anden halvsyk fyr. De skulle virkelig have haft en tennisbold, fordi det er all over the place. Det er før, man opfandt tennisbolden, Rune, det er derfor. Jeg har ikke fundet ud af tennisboldens brug. Nej, tydeligvis. Og her kan man altså også bare virkelig tydeligt mærke, at den interaktion, der er mellem tegnefilmsfigurerne, the Doodles og the Noids, vores mennesker, den er meget ud fra, hvad skuespilleren lige havde lyst til at lave i givende stund. Ja, det er fandme, ja, det er sgu random. Men i hvert fald, så kommer Jack Deeps, han har med de her minions, så kommer Holly. Og Holly, vi har set Holly 2-3 gange nu, og hun danser konstant. Ja, det gør hun. Det er aldrig, hun står stille. Nej, det gør hun hele tiden. Meget sensuel dans. Ja, sjovt nok gør hun det ikke, når hun er menneske. På et tidspunkt gør hun. Nej, ikke på samme måde. Nej, ikke på samme måde. Jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke synes, hun er lige så sexet som menneske. Nej, selvfølgelig hun ikke det. Men hun kommer gående midt på gaden, og så begynder hun at danse. Med random. Mindre tøj på, end hun havde sidste gang. Ja, selvfølgelig, fordi det var faktisk muligt. Ja. Uden at være nøgen. Det er ret utroligt. Hun kommer, hun forfører Jack. Så kommer der hendes bil, som har en røv. Ja, det synes jeg også lige, vi kan vælge. Det er simpelthen, der er ikke et eneste aspekt af den her karakter, der ikke er seksualiseret. Nej, overhovedet ikke. Og det er alle sammen bare sex. Så der, de bliver jagtet af politiet. Der kommer sådan en lang forfølgelse, eller chase scene, hvor at random stuff sker. Det en af the minions tisser på... Det er rigtigt. På politibilen. Som bliver så forvirret, at de bliver kørt ned af tog. Ja, det kan jeg så fortælle. Det er blevet cuttet fra den... theatrical? Fra TV. Okay, TV. Nå, den ene scene der. Ja. Jeg går også ud fra sexscenen, som er kommet til sådan. Censureret i hvert fald. Ja. Den er ikke fordi, der sker så meget. Nej, men måske, når der sker ikke så meget i den her chase scene, så det er også måske et godt tidspunkt til lige at tage skridt tilbage igen. Havde I nogensinde hørt om den her film før? Nej. Jeg havde faktisk... at på et eller andet tidspunkt i nullerne var der, jeg tror den blev vist på MTV eller sådan et eller andet, i deres tegneserie tid, og jeg kan huske, jeg tror jeg så lidt af den i den naive tro, at det netop var sådan et Space Jam-esk, og altså så lidt som jeg fatter den her film nu, desto mindre forstod jeg den dengang. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Det er mig, der har valgt den her film. Ja, det er Christian. Fordi jeg havde en ekskæreste i gymnasiet, okay. Hvor vi begyndte at snakke om film sådan i starten af vores forhold, og hun sagde sådan, at der var den her film, hun havde set i hendes barndom, med sådan, hvor live action og hvad den hedder, animation blev blandet. Og sådan, Who Framed Roger Rabbit? Ja, og så sådan, nej, der er ham der, hvad fanden hedder han, skuespilleren, hun gjorde ligesom min mor plejer at gøre, når hun ikke ved, hvem skuespilleren er. Ham der, og jeg gætter random man, og sådan, nej, Brad Pitt. Og så står jeg sådan og tænker, fuck, snakker du om? Fuck, har du set? Jeg googler. Jeg finder ud af, den her film eksisterer, der hedder Cool World. Finder ud af, den har en decideret, næsten elendig rating på IMDb. Jeg tror, den ligger på 4,7 eller sådan. 4,7, ja. 22 på Metacritic. Ja, og 4% på Rotten Tomatoes af critics. Hold da. Og jeg tænker, holy fuck, den er der nødt til at se på et tidspunkt. Og nu har jeg gået sådan cirka 7 år. Og nu har jeg endelig fået den set. Og jeg så tilbage nogle spørgsmål til min ekskæreste. Hun kunne godt lide den, eller hvad? Du så den her som barn. Ja, det er det måske ikke hvad det bedste. Hvad har du fået ud af den? Fordi, altså som sagt, den her film, den ligger med en rating på PG-13. Ja. Men det skal måske lige siges, at det var altså ikke det, de slag ud med. Den startede med en R-rating, på grund af, der var noget cartoon gore. Simpelthen, ja, men vi der var betydeligt mere. Det tager vi lige bagefter, hvad filmen virkelig skulle have været, fordi det har jeg meget om. Den er PG-13. Den bliver... Hvad de presser den. De skubber den meget. De skubber den virkelig meget. Der bliver insinueret blowjob på en finger og sådan nogle ting. Det er virkelig... Der er big time. Fuldstændig. Insinuated sex. Ja. Fuldstændig. Lige for at vende tilbage til plottet nu. Du har godt lige få lidt baggrundshistorie på. Mm-hmm. Mens de kører væk fra politiet, så har vi en dejlig sang, der hedder Sex on Wheels. Sex on Wheels. Oh, yes. Jeg tror faktisk bare, igen, det er lidt ligesom den første, hvor de bare siger, play with me. Og bare have sådan, Sex on Wheels. Og så til sådan 90'er techno bullshit. Ved I, hvad jeg kom til at tænke på? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har spillet det fantastiske spil, der hedder Jazz Jack Rabbit. Jo. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på den musik der. Det er rigtigt. Det er taget ud af Jazz Jack Rabbit, eller den anden vej rundt. Det kan selvfølgelig også godt være. De har lidt den samme æstetik, nemlig. Ja, rigtigt. Det kan jeg godt følge. Ja, Jazz Jack Rabbit. Og jeg må ærlig indrømme, nu kan jeg så fortælle, at jeg har den mærkelige ære at være den ældste til stede her, får jeg tit at høre fra. Men jeg kan ikke huske den her musik fra 90'erne. Det er kun sådan i retrospekt, at jeg kan sige, nå ja, det var sådan 90'erne lød. Det var sådan, lige hurtigt, jeg tror, Jazz Jack Rabbit er kommet senere, fordi at der blev lavet et spil. Der blev lavet to spil til Cool World, faktisk. Altså, han kom på Super NES. Som var, når så kom der fandme tre, hvor der var til både NES og Super NES, og så var der til Atari. Jesus Christ. Så dem skal vi nok aldrig spille. Aldrig nogensinde. Det tror jeg bliver værre end det her. Fantastisk. Vi hopper tilbage i plottet, efter at Hollywood og Jack Deeps er sluppet væk fra politiet, så hopper vi tilbage til Brad Pitters, som møder en prostitueret, der hedder Lonette? Er hun prostitueret? Hun er prostitueret. Eller okay, det ved jeg faktisk måske ikke. Hun er i hvert fald ellers så sådan... Hvad hedder det? Servitrice? Nej, men lidt dirty servitrice. Dreng, hun er 100%. Vi møder hende første gang på gaden, okay. hvor Brad Pitts kan spørge hende, hvad laver du? Hvortil hun siger, I'm making money. Ja, og hvor vi også lige får etableret efter de der sådan indledende samtaler med, at de har haft et forhold i røv lang tid. Ja. Yeah. Hvilket er lidt mærkeligt. Så kommer Brad Pitts sidekick, fordi han har åbenbart et sidekick, der hedder Nails, som er sådan... Halvt edderkop, halvt fedtmule. Ja, ja, der er et eller andet der. Som også ryger cigarer. Ja, ja, det er lidt mærkeligt. De hygger sig, de to der, Brad Pitt og Lonette. Ja, men vi får også lige så blevet en anden ting. Brad Pitt er sgu jomfru. Ja, det er rigtigt. Det har jeg også skrevet. Det har jeg også skrevet som... jeg har skrevet nogle spørgsmål. Hvordan blev Frank detektiv? Og så er jeg ud fra lige bagefter fundet ud af... Og jomfru. fordi hun spørger ham faktisk, den gode mand. Skal vi knalde? Han siger, nej. Fordi det må vi ikke. Ja. Fordi du er en doodle, og jeg er nøjt. Og så spørger hun, jamen, hvad er den virkelige verden? Hvortil han svarer... Og derudfra, der konkluderer jeg, at han er sgu jomfru. Ja, han er 100% jomfru. Så vi snakker her om en sådan 70-årig jomfru. Han er 70, altså bevares, han holder sig fandenedme godt i de der 50 år, det har taget. Han får ikke noget mad. Nej, det er rigtigt. Ja, og det skal... Okay, det har jeg også stillet spørgsmål til sidst. Mine noter bliver mere og mere frustreret, jo længere vi kommer med spørgsmål som, hvad skal der til for de her doodles, de kan overleve? Har de behov for mad? For der kommer lige pludselig på et tidspunkt, hvor det er, at de snakker om, skal de bruge mad? Skal det eat? Ja, det siger Hollywood på et tidspunkt. Do you? Nej, vi har ikke set dig spise. Du er papirs tynd. Oh my god. Nå, men... Skal vi springe lidt igennem plottet, fordi der går et stykke tid, hvor det egentlig ikke sker så meget. Yeah. Der er et par major plotlines, der er Holly, der prøver at bange, Deeps. Ja, Deeps. Og det er sådan lidt frem og tilbage, og så er der Frank, der prøver at stoppe dem i at knalde. Og samtidig så er han selv i sådan et kvaler, fordi han egentlig har lyst til at knalde Lonette. Yeah. Og det skal man sige, faktisk det er mærkelige ting, men Lonette er den eneste anden karakter i hele filmen, der er doodlerne, der har menneskelige proportioner. Ja. Hun ligner meget Miss Woody. Altså, ikke men altså sådan ideel proportion. Ja, ikke menneskelig, men måske seksualiseret menneskelig proportion. Ja, okay, det kan jeg godt komme til. Ja, ja, men alle de andre, de er meget meget karikerede, sådan ufattelig karikerede. Ja. Men vi har Hollywood tager Deeps med ind på en klub. Mm-hmm. Vi har Brad Pitt og Deeps mødes for første gang. Ja. Brad Pitt forhører Deeps og fortæller ham, at Noids do not have sex with doodles. It's the oldest law in Cool World. And if you break it, I'll slap you around and make you piss like a puppy. Og jeg ved ikke, om det er Brad Pitt, der tror, det er hans første slang, der lyder hardcore, mm-hmm. Det gør det ikke. Mm-hmm. Han spiller tough, men det føles mærkeligt. Fik vi nævnt tidligere, at oprindeligt var det jo tanken, at Brad Pitt... Jeg skulle have spillet Deeps. Ja. Ja, måske også været bedre. Ja, tror jeg virkelig også. Nej, det skal vi simpelthen også snakke om, fordi den rolle, den er fandme også bare lort. Er Deeps? Ja. Men lad os lige tage der. Inde på klubben, så imens han siger det der med, at de ikke må knalde sammen, så tager han hans kuglepen, og så siger han... Hans fountainpen. Fountainpen, og så siger han, den her, den er meget kraft. Den kan man bruge til alt muligt. Det er et våbenværk. Ja, og så... Ja, det bliver intet forklaret. Nej, overhovedet ikke. Vi får det se senere, så man kan jo godt sige, at det er lidt setup-agtigt. Ja, der er et eller andet. Der er et eller andet. Godt setup, ja, men det er forfærdeligt. Det er sygt dårligt. I hvert fald. De forhører hinanden, og... det får man ikke rigtig noget ud af. Får man faktisk ikke så meget ud af. Deeps får lidt lov at gå, og Holly snakker lidt med Brad Pitt, mener jeg, og så sidder Lonette og kigger lidt efter Brad Pitt, og vi får 100% slået fast, og hun vil bare gerne være sammen med Brad Pitt. Og det er da så synd for hende og ham. For de vil jo bare så gerne have hinanden. De er så glade for hinanden. Og de kan ikke knalde, for det er jo mod loven. Det er jo mod loven. Og ja, hun er selvfølgelig også en doodle. Og igen, alle andre på nær, Brad Pitt og Gabriel Byrne, så Deeps og Frank Harris, de er tegnet. Ja, de er tegnet. Ja. Kun de to er rigtige mennesker. Ja. Godt. Okay, så det er det, der sker i et stykke tid, hvor de sådan, der er lidt cat and mouse, og så kommer Deeps lidt frem og tilbage og kommer ind og ud af Cool World. Hvortil vi så kommer til den vigtige scene. The scene. Hvor de bumper bunnies. Nej. Har vi meget til før? Der sker noget før. Skal vi der sker nogle ting før, nemlig. Fordi så ryger Jack tilbage igen. Og så har jeg et meget godt spørgsmål. Hvad fanden styrer? Hvornår han ryger tilbage? Hvordan ryger han tilbage? Hvad er det dog? Okay. Der kan kun være der et vist stykke tid. Og sådan, altså, ja, fordi der er noget mystisk her. Fordi vi får etableret, at Brad Pitts karakter, Frank, har været der lang tid. Og han har ikke forladt stedet. Det får vi jo faktisk direkte at vide. Ja. Du har aldrig været uden for du har ikke været uden for Toon World. Cool World. Cool World. siden du kommer til. Nej. Og han siger, og det er Hollywood, der påpeger til, og siger, at du er en kujon, du tør ikke gå tilbage til den rigtige verden, fordi du kan ikke se den i øjnene efter, hvad der er sket eller et eller andet. Og han siger, Maybe you're right. Og så kigger han sådan lidt rundt. Det er den mærkeligste indstilling, jeg nogensinde har set. Maybe you're right. Klipper vi til Holly, der sidder sådan, I knew it. Klipper tilbage til ham, der laver sådan med øjnene, kigger lidt rundt. Han ser lidt forvirret ud, faktisk. Han ser bare lidt forvirret ud, og så går han. Og så går han igen. Ja, og jeg sidder lidt og tænker, fordi det er jo så her, hvor Burns karakter, Mr. Deep, han kan jo hoppe frem og tilbage, apparently at will. Nej, han bliver sendt frem og tilbage, tror jeg. Han bliver sendt frem og tilbage. Det er rigtigt. Men så senere finder vi ud af, at Frank han bare kan hoppe frem og tilbage. Ja, han kan gøre det lidt, som han har lyst til. Ja. Så hvad forskellen er på de to? Er det fordi, at Frank han blev trukket ind af den der the spike, eller the... Vi kommer alt for langt frem lige nu, men jeg er nødt til lige at sige, hvorfor bliver Brad Pitt skadet, når han tager den tur? Fordi når han rent faktisk hopper til den virkelige verden senere i filmen, så møder han op og er sådan fuldstændig skadet, og hans suit er sådan helt forrevet, og han har sår hen ad kinderne og sådan noget, og der er ingen grund til det. Nej, men det kan være, fordi han kommer tilbage til sin rigtige krop, som blev smadret i den motorcykel. Så holder han fandme godt. men faktisk godt tænkt. Ja, jamen, så han kommer tilbage til der, hvor han sådan gik fra, ikke? Men fik vi ikke etableret, at han basically var sådan on the edge? Nej, det var han overhovedet ikke. Han var lidt forslået. Totalt traumatiseret. Ja, han var traumatiseret. Ja, men han var bare lidt forslået. Nej, okay. Ja. Shit, hvor kom vi til? Jeg er fuldstændig lost track. Vi er før bunny scene. Så Deeps hopper tilbage. Skal det danse ind? Yes. Og imens Deeps er tilbage, så har, Brad Pitt og Lonetta, de har issues og total love issues. Det er ret kedeligt. Ja. Vi har faktisk overhovedet ikke kommet nærmere omkring. Vi får bare uddybet, at de er glade for hinanden og gerne vil knalde, men ikke kan knalde, fordi så bryder man loven. Let's just pretend then. Ja, og yes. Hvordan? Hvad er de? Det står og onanerer foran hinanden. Og der er en running gag her, kan vi godt påpege. Det er ikke en running gag, når det sker to gange. De vil utrolig gerne have det. Okay. Ja, det er tre gange. Skal til aller sidst efter sådan epilogen. Tæller I telefonscenen med også som en afbrydelse? Nej. Okay. Gaggen er, at Nails, hans spider sidekick, kommer ind og afbryder lige mens de skal til at bombe Buckley's. Eller ikke. Eller ikke. Pretend. Ja, pretend. Skal til at ordinere foran hinanden, og så kommer Nails ind. Oh, sorry, boss. Nej, jeg faktisk... Det ved jeg ikke. Apropos det der med de her tegnere, som bare tegner, hvad de har lyst til. Ja. Der er faktisk en anden running gag, og den er meget, meget, meget lille og super nem at overse. Ja. Men der er en rød kat, der i hver eneste scene, hvor Frank og hans sidekick er ude at køre, standser bilen, træder ud igen, bliver ramt af en eller anden tungt. What? Det er rigtigt nok, og jeg lader sådan mærke til, det var da spøjst, men den er der simpelthen hver eneste gang. En animator, der bare funder det. Ja. Funder den. Right, okay. Vi hopper lige tilbage igen. I den virkelige verden, så har vi Jack Deeps, som vandrer rundt ude i ørkenen. Ja, han har simpelthen lige et breakdown moment. Ja, han breakdown moment, hvor han kører ud i ørkenen. Existential moment. Hvor meget tid bruger vi på det? Cirka 5 sekunder. Cirka 5 sekunder. Men hvorfor ikke bare cut det lort? Ja. Så ender han i sengen, ligger der i cirka 3 sekunder, og så kommer han tilbage til Cool World. Hvorfor? Så send ham tilbage i første omgang. Jamen, der er ingen kontinuitet, og der er ingen sådan, konsekvens af, hvad der foregår. Nej, overhovedet ikke. Og så har jeg også tænkt mig at spørge, det er så som svar på det, er der overhovedet noget geografi til stedet i Cool World? Nej, det tror jeg ikke. Det virker ikke. Som om, det springer ud over det hele tiden. I hvert fald. Deeps kommer tilbage, han falder ned for tredje gang på en halv time. Ja, vi er en halv... Nej, vi er 40 minutter inde i filmen, cirka. Mm-hmm. Hollywoods goons kommer og henter ham og tager ham med op til Hollywood. Brad Pitt begynder derefter at kravle op af Hollywoods motherfucking cirkelhus. Fordi spiralhus, undskyld. Mm. Nu nærmer vi os jo ret så meget. The scene. Kan vi kalde det klimax? Lad os kalde det klimax. Det synes jeg er en rigtig god idé. Fordi nu har Holly endelig fået overtalt Mr. Deep til at do the deed. Yeah. Han kan ikke. Og okay, inden det, så jeg har lige én ting, inden sådan noget skal ende det. Det er Brad Pitt, der kravler op i det her hus. Nå, ja. Vi har snoren, der kommer fra Nails, fordi Nails kravler, og så er der en snor, hvor Brad Pitt kravler i. For det første skud, hvor vi ser det, der ligner det seriøst, at det kommer ud fra Nails røv. Det finder man ud af senere, det er det ikke. Det bunder rundt om hans krop. Ja, men det ligner så meget, det er fra røven. Og så sidder jeg og tænker, at det er usandsynligt upraktisk. Så taber Nails ham, og Brad Pitt hænger i det bedste skud i hele filmen, hvor han bare og han bare sådan var tydeligvis bare bluescreen, hvor han sådan står og sådan slænger så lidt. I bund og grund, hvis du hænger en ned fra et loft i en hvad den hedder, i en snor, hvor du sådan hænger under armene, og du bare hænger uden at gøre noget, sådan hænger Brad Pitt i cirka sådan 20 sekunder. Ja. Og det ser latterligt dumt ud. Ja, det ser sygt dumt ud. Total throwback igen til Star Wars prequels og bluescreen. Ja. Så kommer vi til scenen. Take it away, Rune. Ja. Altså, fordi Mr. Deep skal jo forføres. Ja, det skal han. Og det er jo så op til Miss Hollywood her. Ja. Og hvad der kommer er et par minutter af den bedste PG-13 sexscene, du overhovedet kan forestille dig. Ja. Og vi snakker... Ja, hun sætter sig over skrevs oven på ham. Der bliver grindet. Og så grinder hun. Ja, jeg skal sige, hun forfører ham først ved selvfølgelig at danse. Naturligvis. Og så derefter... Og så siger hun, vil du gøre, hvad der er rigtigt, eller vil du gøre mig, eller sådan noget. Hun kommer med en eller anden sådan ubrugelig ting, og så siger han, ja, sure. Ja. Og igen, der er de her, der er den her interaktion imellem de virkelige mennesker og The Doodles. Der er kæde. Som, der altså, en ting er, at scenen i sig selv ikke er sådan rar at kigge på. Ja, den er lidt mærkelig. Men når der så er så et eller andet med hvornår de rent faktisk rører ved hinanden, der er meget, meget sær. Undskyld mig, og der kan de tydeligvis mærke det hele. Så det der, hun siger før med, at man virkelig kan mærke det, det er sådan, what? Men det må være, fordi han er annoyed. Ja, det kan godt. Men samtidig så er der også, hvad det hedder, de der sidekicks. Oj, de der minions. De bygger et tårn. De prøver at bygge et tårn for at komme op og kigge på. Fordi, og hvorfor er det, de gerne vil op og bygge et tårn? Fordi hun... Holly said we could watch. Ja. Der er endnu en ting derudover til, det er, at Holly, når hun forfører ham, så hun danser, så sætter hun sig oven på ham, og så stripper hun ved, at hun er allerede i natkjole der, og det er det mindste, vi kommer til at se hende i, men hun vælger lige at tage handskerne af med munden. Handsker, som hun ikke havde på tidligere, det er en mindre detalje. Men jeg så tænker, hvem fuck forfører nogen sådan? Hvad har du aldrig forført en kvinde lige med at tage dine handsker af? Bare kom ind i sådan nogle fløjels læderhandsker og så... Ja, med handsker. Og hvordan får vi... Fordi... da der så rent faktisk opstår klimaks imellem de to mennesker her... Der kommer simpelthen en eksplosion, ja, det gør. Som vælter de her minions ned, som har bygget et tårn udenfor for at kigge ind, fordi de vil så gerne lure på Holly. Og faktisk. Og så er der det skud, hvor en af de der minions falder ned, hvor han falder mod kameraet. Så kameraet ind igennem hans mund og ud igennem hans røv. Og man ser, altså... Bogstaveligt talt, hans røvhul, vi falder ud igennem. Og man ser det, der tegnet, altså med sådan en lille røvhul, der er der. Men inden da, før de begynder deres seksuelle akt her, der kører vi jo lige en rundtur rundt omkring i Cool World og ser de andre doodles reaktion på det her. Ja. Fordi det er som om hele Cool World kan simpelthen fornemme that they're bumping uglies up in the tower. Ja. Okay. Så de har haft mærkelig sex. Ja. Og til det vildeste softcore-porn music overhovedet. Ja, det gør man. Er det ikke det? Jeg har i hvert fald noteret ned, at det bare, fuck, det er softcore, det der. Mm. Ja, fordi soundtracket i den her film, den skifter imellem den der sådan intro-musik, hvor det kører sådan til blød sexet jazz. Ja. Mm-hmm. Og det er sådan uvilkårligt. Ja. Det hopper frem og tilbage. Nå. Så der har været den her sexscene, og så kommer der selvfølgelig konsekvenserne af det, fordi det er den eneste regel, vi har hørt. No, it's to not have sex with doodles. Mm-hmm. Præcis. Mm-hmm. Og jeg har lige noteret ned, at han ser liderlig ud, og som kommentar til det, altså, jo, hun er ikke, fordi hun er grim. Ja, hun er jo altså, meget sexet. Ja, det er hun da. Og igen, ja, var man 13, mens man så den her film, den her scene, altså... Fair nok. Ja, så kunne jeg da måske godt lige forestille mig, at man lyder det okay meget. Man lige gemmer det som en gif. Ja, lige præcis. Men hvad er konsekvensen af det her ugudelige ritual? Sjovt du spørger, Rune. Sjovt du spørger, fordi nu har vi bygget op til den her konsekvens. Og hvad er konsekvensen? Ikke en skid. Ikke en fucking skid. Jo, hun bliver til menneske. Hun bliver menneske. Hun bliver til menneske, tager 10 kilo mere på, hvilket hendes anoreksikrop godt kunne have trængt til. Ja, true. In real life. Og vi får nu introduceret Kim Basinger i menneskeform nu. Og så ændrer hendes stemme sig en lille smule. Hendes stemme ændrer sig. Fordi så, nu bliver det lige pludselig meget mærkeligt, at hun har den der sådan schoolgirl voice. Ja. Det kan jeg ikke tage seriøst overhovedet. Fordi, nej. Og det er sjovt, fordi jeg i hele vejen igennem, der tænkte jeg nemlig, er det Kim Basinger? Ligesom i, som vi nævnte tidligere, Ringende Sager, hvor de har rotoscopet rigtige skuespillere. Ja. Hvor jeg nemlig giver tænke, er det rent faktisk Kim Basinger? Nej, og så det bare... tror jeg ikke, det. Og det var nemlig det, der gik op for mig, da hun dukkede op. Ja. Så finder man ud af, at det er ikke holdigt. Det var ikke hende. det er nemlig overhovedet ikke, fordi alle de der moves, hun har, dem laver Kim Basinger ikke. Nej, når hun prøver, så er det awkward. Det er fuldstændig faktisk ret awkward. Altså, der var et moment, hvor man tænkte, Kimmy, du er en smuk 39-årig kvinde her i din bedste alder. Du er tidens sexsymbol. Det var faktisk bedre, da du var 30. Ja, og det var væsentligt bedre næsten. Også en ugudelig standard at være op mod. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men i hvert fald, så sker der den her transformation. Hun ser da stadigvæk godt ud. Jamen, det er stadig meget fint. Det er jo, igen, hun er i sin prime, mm-hmm. og det kan man ikke tage fra hende, at Kim Basinger er en flot kvinde. Ja. Yeah. Så har vi hendes transformation, hvor hun blandt andet kigger ind i spejlet, og så siger hun, man så rører ved sit ansigt, og så siger hun, incredible. jeg læste undertekster, hun er incredible. Incredible. Jeg kan læse undertekster, når hun siger incredible. Det er bare ikke det, hun siger. Incredible. Incredible. Imens så har vi Jack, der skal forsøge, altså Brad Pitt, mm-hmm. der skal forsøge at, altså, det må jo ikke ske det her. Nej, han skal opretholde loven. Så vi har Nails, hans sidekick, der ringer til en rød telefon, som åbenbart bare, det er også en gag, jeg godt kan lide. Telefonen, der bare sidder sådan her. Ja, telefonen er meget fin. Ja. Den kan godt lide mig. Jeg kan tænke, og så bare går amok, fordi han bare skal finde den, han har sat den her telefon, og bare sådan, Jack, Harry, Detective Harry! Og stormer rundt. Ja, det er den her natklub, hvor Frank, han har et meget intimt igen moment med Lonette. Og Nails, imens han venter på, at Frank lige tager telefonen, så æder han sit bord. Ja, det er rigtigt, så spiser han bare sit bord. Hvorfor han gør det? Det ved jeg ikke helt. Det ved jeg ikke. Men vi ved alle sammen, at edderkopper æder træ. Whatever. Men okay, så Frank og Lonette, de har et meget intimt moment, og så tager Frank telefonen, og Nails, hans sidekick, lytter på, og så siger han, okay, så skal jeg nok lade være med at afbryde. Han får dårlig samvittighed. Han har allerede afbrudt ham og Lonette en gang. Nu sidder de sammen igen, og de hygger sig. Og Nails, som den gode ven han er, tænker lige, jeg har kokklokket dig en gang. Ja, det er ikke færdigt. Bro, I got you. Ja, jeg klarer den. Jeg klarer den selv. Det skal du slet ikke tænke på. Homie-o. I've got you, Omeo. Men det er måske her, det skal nævnes, at før Frank han forlader hans gode sidekick her, så siger han til ham, ordret, du må ikke gøre noget selv. Men don't Nails play a hero. Call me if shit goes down. Og det er også så, vi allerede der, hvorfor fuck er Nails så overhovedet sidekick, hvis han ikke kan gøre noget selv? Han er ubrugelig. Han er fuldstændig ubrugelig. Men ja, så han prøver at stoppe Holly selv. Altså Nails. Næhedsporet ja, ja, stopper. Vi skal lige have inden det. Jack er pisse liderlig stadigvæk, efter at Kim Basinger er blevet in real life. Han er bare... Altså, han vil have hende. Stadig. Det er som om, han ikke har en pause, men... Overhovedet ikke. Nej. Altså, han, nej, han kører bare lidt ud han er, altså, på trods af hans alder, så er han meget viril. Absolut. He's up and running. Han har så også været i fængsel i et par år, gør man så godt for. Han har lidt bygget op. Bare, ej, prøv at, hvor meget har han ikke... Altså, onaneret til de tegninger. Han har sin egen celle. Han har bare siddet og boldtæsket. Ja, det har han fandme. Til hans egen tegninger. Til hans egen tegninger. Han røger en dag ved en, der siger, I wouldn't have made it without you. Han har 100% hygget sig. Og jeg hader Kim Basinger in real life, fordi hun lyder allerede fucking irriterende. Ja, det er fucking mærkeligt. Jeg kan slet ikke have en. Og vi er, altså, nu spørger jeg bare, vi er 100% på, at det er Kim Basinger, der har lagt stemmen til Holly, ikke? Ej, hun er ikke dum. Ej, det er hende selv. Det er hende selv. Nej, men, og det er også rigtigt nok, men der er lige sådan, der er lidt, der er forskel. Men det er som om, hun ikke rigtig, altså, fordi hendes stemme skuespiller, okay. Ja, altså, men, det gør, hvad det skal. Det gør, hvad det skal. Men når hun skal spille skuespil, så går det lidt galt. That don't work. Ja, det lyder lidt mærkeligt. Vi hopper videre, og vi har selvfølgelig, at, nu skal Holly, og hvad den hedder, Frank. Nej, Jack. Jack. Oh, Jack. Deeps. Jack Deeps. De skal tilbage Hollywood til den virkelige verden. Og Jack Deeps. Hollywood har lige på mærkværdigvis fået hjerteformede briller på, fordi at så længe man er i Cool World, så er der ingen regler, der gælder, og man kan tage på lige, hvad man har lyst til, og hun klæder sig som en high school slut. Sorry. Nej, det er ikke først, når hun kommer til den virkelige verden. Nej, det har hun allerede lige inden, for så tager de afsted. Nails forsøger at stoppe hende, fordi han gør det, som Frank har bedt ham om ikke at gøre. Han forsøger at stoppe hende. Fejler. Dem. Og han fejler. Ja, og han fejler. Fordi og at Hollywood tager den... ja, fordi nu får vi introduceret den der skide fountain pen igen. Ja. Fordi hvad er det, den gør? Hvad er det, det her utrolige våben, der er blevet bragt fra den rigtige verden? Den suger simpelthen Nails op. Ja, den gør. Every single drop of him. Ja. Men... Og her, der sidder jeg altså lidt, for det kan godt være, at der var et øjeblik i den her film, hvor jeg stonede ud. Hvad er konsekvensen af det her? Nej, ingenting, fordi at, igen, spoiler hen mod slutningen, Nails kommer bare ud af den der fountain pen, som om intet var hent. Han er ikke død, han er bare blevet spist. Så det her ugudelige våben, vi får introduceret som noget utrolig farligt, gjorde egentlig ikke sådan noget fløjtende skid overhovedet. Holly og Jack er selvfølgelig kommet tilbage til den rigtige verden igen. De crasher ind i Jacks hus, fordi det er åbenbart en regel om, eller I don't fucking know, hvad reglerne er, hvor man kommer hen i den virkelige verden, fordi der ender... Harris også. Der ender Frank også senere. Ja, Frank Harris. Så er det bare hvert enkelt sted, hvor Jack har hjemme, ligesom i fængslet senere? Eller? Jeg tror, vi arbejder her, og det er bare en gissning. Plot convenience. No! Ja. Fordi set convenience også. Ja, for fanden. Ja, fordi det er meget the inside af det kan være, vi lige skal snakke om faktisk en lille smule. Hvor er det den her film den foregår? Altså fordi vi har et par smukke scener i Kansas' store marker. Det ved jeg ikke, det gætter jeg bare på, fordi det ligner det. Og nu Alex? Ja? Hvad Hollys bryster være? Undskyld, det er fordi, vi sidder her... undskyld mig, Rune. Det er ikke for at bryde ind. Jeg bliver bare fascineret af det her. Vi har en skærm, hvor vi har filmen kørende bare for convenience, fordi det skal vi, så bliver vi mindet om, hvor sjovt det er. Og vi er lige kommet til den scene, hvor Kim Basinger er i... Schoolgirl outfit. Schoolgirl outfit. Menneske, og hun er menneske. Og så kom jeg til at røre ved skærmen, fordi at hun har nogle bryster. og så finder jeg ud af, at skærmen er touch, og... Don't you know, that's amazing. Så there you go, Rune. Take it away. Hvor vi er henne, jeg ved det heller ikke. Vi må være i Vegas. Fordi vi har sådan nogle, vi har nogle locations her. Vi har en ørken. Jamen, jeg tænker Nevada, udelukkende, og Vegas. Og det er også derfor, i starten med det der sted, som bare hedder Gambling. Ja. Det er jo starten af Las Vegas. Ej, det fucking mener du ikke. Det ville være så sygt. Vegas i 47, var det? 45. så er der bare sådan en lille sådan salon, hvor der står gambling i nærmest næren. Oh ja, my god. Okay. Og udover det, så har vi så selvfølgelig den fantastiske location, som er Jacks hus. Jacks hus. Lidt uden for Vegas, tænker jeg, for han kører ind til Vegas, ja. Så det må være sådan i nærheden. Og et sort rum, hvor der er nogle pap-ting. Ja. Og der var han sidder og skriver og tegner. Det er, og nej, nej, det er simpelthen hvad hedder det, Cool World. Ja, no, yeah, no, right, et sort rum. Det er sådan, der er lidt black box over det. Ja, blue screen box, tror jeg. Måske, ja. Ja. Ej, vi har nu også nogle kulisser, som er tegnet i 2D, hvilket er meget mærkeligt i forhold til, når man har kigget på deres sådan meget animerede dele, som er meget sådan livlige og meget all over the place. Men tilbage til filmen, fordi de kommer tilbage, og igen, vi får ikke etableret, hvordan fuck de kommer tilbage, hvorfor de er ved Jacks hus. Det er mega forvirrende, men igen, plot convenience. Jacks relativt nye naboer kommer over. Hvorfor? Har jeg ingen idé om. De ser lys. Det er fordi, der går mok i huset, og der er lys, og der er lyn og alt muligt. Men du går over til din nabo, hvis du så disco lys. Nej, men de spørger os hinanden sådan, burde vi gøre det her? Is this our responsibility? Yes, he's our neighbor. En mere kvindelig stemme, ikke? Yes, he's our neighbor. Hvorfor svart snikker? Og de her naboer, det bliver simpelthen lidt på vej. The most stuck character actors, de overhovedet kunne fatte. Der er vidt, og der... Er de søskende? Jeg forstår det. Nej, er det mor og datter? Ej, det er det. Jo, det er det. Hun siger... Det er det. Hold nu kæft. De er samme alder. Hun siger... Ja, de ligner samme alder. Jamen, okay. Okay, de går, når det er, at de kigger på huset, der var han flyttet ind til at starte med, så tager de hinanden i hånden, eller så er det her efter, og så tager hinanden i hånden, og så siger, mom, blah. Og når de stjæler bilen, eller datteren stjæler bilen senere, så siger hun, my mom wouldn't mind. Det er så meget hendes mor. No. Og hun har fået hende, da hun var 12, men det er så meget hendes mor. Fair nok. Okay. Og igen, har han hilst på de her naboer før? Nej, det har han ikke. Nej, de har kigget på ham. Og allerede her vil jeg sige, at der bliver dedikeret alt for meget tid til de her naboer. Og vi har slet ikke nævnt, at Holly, der introducerer sig selv for dem. Nå, som bare kommer hen med Holly, sin baby. I'm real. Ja. I'm a real girl. This is me. Og hun tager en tegning frem med hende og siger, this is me. Og de kigger på hende, som om hun er stjernepsykopat, hvilket hun er. Ja. Og jeg tænker, ja, det er godt. Det er godt for dig. Var du sød. Det er lidt det, der sker i menneskets verden. Ja, men lad os bare sige, okay, så det, hvad det hedder, Deeps og Holly... hun er bare mega klar. Hun tager festtøj på. Yep. Yeah. Og så siger hun, vi skal ud og have det sjovt. Og så tager de i byen. De er så jazzbar. De er på tager på jazzbar. Vi hopper lige hurtigt tilbage til Cool World. Der sker mildest talt ikke en skid andet end Frank Harris finder ud af, at Nails er død. Eller er opsuget. Forstår ikke tales, at han er en edderkop med hvad? Seks ben. Seks ben. Faktisk virkelig Men han pointerer senere, at han har at han burde have alle otte. Jeg forstår det ikke. Det er fucking ligegyldigt. Ja. Jack og Lunetta har, hvad den hedder, et mindre skænderi, inden at Frank så beslutter sig at tage tilbage igen. I need to go back. I real life, så tager de på jazzbar, Jack og Holly, hvor Holly kigger kamplideligt ud på alle. På alle mænd. Alle, jeg tror faktisk næsten, det kunne være alle mennesker. Altså alle mænd. Ja. Ej, det er mænd, fordi okay, hun er specifikt mænd. Det er specifikt mænd. Hun skal op og lige performe et nummer, hvor hun synger et nummer, som jeg føler, jeg burde genkende, men ikke kan genkende. Det hedder eller med sex. Er det et Marilyn Monroe? Jeg tror bare, det hedder Let's Make Love eller sådan noget. Let's Have Sex. Jeg tror, det er endnu mere eksplicit eller sådan noget. Jeg er ret sikker på, det ikke er hende, der synger, for det lyder mærkeligt. Ja, det lyder ikke som hende. Og hvor at Jack åbenbart bare må sidde og finde sig i, at hun bare vil knippe alle mænd. Absolut. Nej, så går han ind og siger, she's with me, og så er der bare en tilfældig bouncer lige med det samme, der er tilfældig om at kaste ham ud. Ja, det er rigtigt. Ja, det går. Sådan der går no time, før han siger, she's with me, og så i sekundet, så er der en, der tager fat i ham og siger, du skal ud. Ja, lige præcis. Derudenfor, så begynder Jack at, som jeg har valgt at kalde det, doodle out. Doodle out? Den er meget god. Den er faktisk meget god. Og doodle in? Ja, også det. Men så er det ikke mere doodle in? Ja, måske doodle in and out. Nej, he doodles out. Doodle out. Yeah. It's like, no. Okay, der sker, eller du beskriver lige, hvad er det, der sker. Det, der sker, det er, at han basically glitcher. Nej, sorry, det er forkert, fordi først får man etableret, at han har superkræfter. Nå ja, fordi han har jo lige en kafuffle med den her dørmand. Hvor der så er noget lyn i hans hånd, og man ved ikke, hvad det er. Bliver det brugt til noget? Nej. Det bliver brugt til noget senere. Chosen one. Der er nogle lyn og sådan noget. Derudover, så begynder han så at glitche, sådan lidt ligesom sådan... hvad skal man kalde det? There is a flaw in the matrix. Ja, han begynder at hoppe frem og tilbage. Lige hoppe mellem sin doodleform, som åbenbart er en gammel mand med bowlhat, og til sit normale jeg. Og så det bruger han cirka 5 minutter på bare at hoppe frem og tilbage. Mm-hmm. Ja. Så, samtidig så begynder Holly at sex ham med musikerne op, fordi hun har selvfølgelig gået op på podiet op. Og sådan sagt, vi skal spille den her Sex on Me, eller et eller andet. Pretty much the same. Og så begynder hun at danse op af ham, og synge mega sexet, trække i ham, og sådan tage ham helt tæt på. Og så glitcher hun også. Ja. Så begynder hun at hoppe frem og tilbage. Hun doodles out as well. Og hun bliver ikke til sin gamle, hvad det hedder, Holly. Give mening. Ja. Nej, hun bliver til en klovn. Hun bliver til en klovn. Ja. Og jeg elsker til gengæld alle de normale, eller alle noitsnes reaktion, alle menneskenes reaktion, som bare kigger på det og tænker... Og det er fandme en god tryllekunst, det der. Det er fandme godt tryk, det der. Det er fandme fedt. Hold kæft, for det er fedt, det her. Jeg troede ikke, man kunne. Vegas har hyret de bedste tryllekunstnere nogensinde. Og Holly går selvfølgelig totalt i panik og stormer ud. Og så løber hun hen til Jack. Men jeg vil sige, Kim Basingers reaktion på, at hun bliver til en doodle, det er, at hun holder sig for brysterne. Ja, fordi hun får ikke mindre, hun faktisk mere tøj på. Ja, hun får mere tøj på, og så holder hun sig for brysterne, fordi det er åbenbart, der hun begynder sådan at blive generet, fordi hun har prøvet at sex alle op, men når hun bliver til en klovn, så er hun sådan, nej, du må ikke kigge på mine klovne bryster af alt. Hvorfor ikke holde sig for ansigtet, hvor hun bare bliver til sådan et misfoster? Og man synes, det er så fucking åndssvagt. Og så løber hun ud til Jack, og så siger hvad den hedder, something's wrong, og så siger han, something's very wrong, og hun siger, no shit, pal. Hun er sådan en kost. Der er også et tidspunkt, hvor, så kører de væk bagefter. Der er noget, vi skal have. Ja, ind. Ja, men lad os tage det ind. Ja, det er en forlængelse af det. Ja. Hvor han kører og har hænderne på rattet, og så bliver hans hænder lige pludselig duels udelukkende af hans hænder, apparently. Og så kører han sådan lidt rundt og sådan svinger rundt i kørebanen. Og så siger hun sådan, can't you drive and think at the same time? What? Du har selv oplevet det her. Hvad fuck snakker du om? Oh my god. Okay, tilbage i Cool World. Frank og Lonetta har nu snakket i, hvad der føles i. Utrolig lang tid, ja. Men Frank får endelig Lonetta overbevist om, han er nødt til at tage tilbage. Han er nødt til at tage tilbage til sit til the real world. Så står de ude på en bro og krammer, og så får vi lige flashback til Franks PTSD. Men det er ikke bare flashback. Nej, det er baggrundsflashback. Det er bare, hvor vi har ham på bluescreen, ikke? Hvor vi har outlinet af Brad Pitt. Og så bag ham, så ser vi den samme scene, som man så i starten. Ja. Hvor han ligger. Ja. Og det, når det sker, når han endelig kommer over i den rigtige verden, rigtigt? Så råber han no hele vejen igennem. Ja, det er så fucking godt. Ja, det er fucking brilliant. Og så ender han i Jacks hus. Totalt smadret. Jakkesættet er reddet op, som vi lige nævnte tidligere. Mm-hmm. Og han har skrammer på ansigtet. Og fuck, man. Ja, det er fucking mærkeligt. Er det her, han møder Frank igen? Jack igen, ja. Ja, fordi det, der så sker, imens at Frank kommer tilbage og ser lidt død, og han skal lige ligge og lige, han har lidt hårdt, så kører de stadigvæk i bil. Og jeg kan ikke huske, hvad fuck er det, hvad er det der sker, som der gør udslaget, men Holly læner sig lige tilbage, og så tager hun lige 10 sekunder, lige kigger på ham, mens hun læner tilbage op ad den ene vindue, og så sparker hun ham lige 2 gange i hovedet. Los. Ja. Jeg tror, han siger et eller andet, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Ja, han siger også, ja. Ja, og så sparker hun ham to gange i hovedet, og så tager hun over. Ja, hun sparker ham ud af bilen. Nå, hun sparker ham ud af bilen. Ja, hun sparker ham ud af bilen, og så kører hun videre, hvordan hun lige hopper over på passageret og sådan noget, fordi hun, nå, det er fordi, ja, det er hun fordi, gerne vil Vinny Vegas. Hun skal møde Vinny Vegas, som ejer et casino, hvor det er, hun ser på toppen af den her casino, der er en lysende ting, som hun genkender som The Spike. Og hvis I ikke kan huske, hvad The Spike er, så kan jeg fandme godt forstå det. Så er det virkelig fair. Men det er den ting, vi så profet. Og hvem Vinny Vegas der er. Vi så den. Undskyld mig. Imens vi snakker, så kommer det der flashback, hvor Brad Pitt, han står og ligner en egen orgasme, samtidig med, at bagved ham, så dør hans mor, og så kommer det der... Yeah, og brilliant. Så flyver han tilbage. Og så tuller han tilbage, ja. Men, altså, undskyld, det bliver meget forvirrende lige nu. Vi prøver at holde den nogenlunde. Holly kører bil, hun kører hen mod Vinny Vegas. Hvor der er den her spike. Mm-hmm. Spiken er det, vi så i starten af filmen. Der skaber den her rift imellem Cool World. Med professoren, som hiver Frank, altså Brad Pitt, ind i Cool World. Yeah. Den skal Holly hen til, fordi den har hun en idé om. Det kan redde hende, og det kan få hende til at blive i menneskenes verden, så hun kan blive ved med at føle ting. Det er jo alt i alt en meget, meget tragisk historie. Udover, hun er en kust, der bare har lyst til at knippe. Er det så eneste grund til, at hun har lyst til at være menneskelig, det er, fordi hun har lyst til at have sex? Ja, udelukkende. Ja, det er det. Med alle mænd. Vi må gå ud fra, at Jack løber tilbage til sit hus. Ja. Ja, han er i hvert fald meget hurtig på fødder. Ja, fuldstændig. Han løber tilbage. Her møder han Jack. Ja. Og så kommer naboens datter. Frank. Han møder Frank. Han møder... Fuck, man. Ja. Han møder Frank. Jack ja. Deeps. Jack Deeps møder Frank Harris. Mm-hmm. Jack Deeps, det er ham, Gabriel Byrne. Og Frank Harris, hvis vi er forvirret, Brad det Pitt. Er Brad Pitt. Ja. Vi er selv meget forvirret, bare mm-hmm. De mødes. De lægger en plan. Naboens datter kommer. Tilfældigvis igen. Hvorfor hun kommer? Det er fordi, der er det der lys igen, fordi at Frank Harris er kommet. Ja. Det kommer det der crazy lys. Men hvorfor vil hun hjælpe? Hvor, jeg forstår ikke, hvorfor vil naboens datter hjælpe? Hun har et crush på... Holly? Burn. Nå. Nå. Har hun det? Det tror jeg ikke rigtigt. Finder hun ikke ud af, hun er Cool World? Hun finder ud af, you're the creator of Cool World? Det er faktisk rigtigt. Oh my god. Og første gang, hun møder ham, så er hun sådan lidt... Se, og der må jeg bare sige, de der to karakterer der, de er pisse i tør. Jeg tror bare ikke, jeg har lagt mærke. Men igen, det vil give meget mere mening, hvis du var Brad Pitt. Ja, der var, den der comic writer. Fordi så kan man godt forstå, hun bare sådan instantly. Lidt. Ja. Altså, og Gabriel Byrne, så er der en pæn mand. Men han er fucking interscene. Ja, 100%. Right. Okay, så Holly kører bilen, hun ender henne ved Vinnie Vegas' casino. Yes. Hvor... Og Vinnie Vegas vil have mærket, at den her savnomspundne doodle, som på en eller anden måde slap ud af Cool World og ind i vores verden. Ja, præcis. Real world. Og så har været der lige siden. Ja. Hun kommer ind, så har hun et møde med den her valet, hvor de lige bruger 30 sekunder på at kigge op og ned af bilen. Det er meget, meget mærkeligt. Inden hun så kravler henover, og vi har det... Jeg ved ikke, der er vi ikke i tale sat nok med, hvor mange røvskud der er i den her film. Sindssygt mange. Ja. Hun kravler henover... og siger et eller andet til Valaen, og Valaen reagerer med at stå sådan, wow, damn, wow, fuck. Så fordi hun åbenbart bare er så hot. Hun springer ind på casinoet, harasser alle derinde. Går hun der spørger, do you know Vinnie Vegas? Do you know Vinnie Vegas? Og der er ingen, der ved, hvem fuck Vinnie Vegas er. Forståeligt nok, fordi yeah. Retard. Ja, yeah, men hun... Hvad fuck er det? Jeg er lidt i tvivl om slutningen, yeah. hvad der sker, hvornår og sådan noget. Men det bliver meget blurry. Slutningen er... Vi skal bare etablere sådan klare linjer. Ja, jeg prøver. Okay. Hun bliver smidt ud af casinoet. Ja. Hun bliver mødt af en dværg. Kim Basinger? I trenchcoat. Selvfølgelig. Som så viser sig at være professoren til at starte med. Som også er Vinnie Vegas. Som muligvis er Vinnie Vegas. Vi får det ikke helt i tale sat. Men vi får i hvert fald at vide, at den her lille... Spike. Ja, den her lille mærkelige professor, som blev introduceret helt tilbage i starten af filmen, har simpelthen boet i vores verden i... Lang tid. Godt 50 år nu. Men han er stadigvæk en doodle. Han er stadigvæk absolut en doodle, og han er gemt væk under... En hel masse hobo-tøj, something. Han fortæller Holly, Spike kan ikke redde dig. Du kan godt gå derop, han siger han ikke faktisk, men han siger, den er derop, ja, men den vil ikke redde dig. Den vil ikke hjælpe dig. Hmm. Den ikke gør noget. Men Holly? Holly, hun er pisselig glad. Hun er overbevist om, at den Spike kan redde hende. Ja. Så hun begynder at kravle op. Ja. Go, go, go, go. Så kommer... Nej, inden da. Nej, fuck, nu bliver jeg taberen. Right. Ja. Inden hun begynder at kravle op, så kommer Jack, Frank og nabo. Mm-hmm. For jeg har ikke navnet på naboen. De kommer, de prøver at stoppe hende. Hun forsøger at inke, kalder jeg det, når hun tager kuglepinden og forsøger at suge doodles op. Forsøger at inke professoren, men han springer i luften som en ballon. Jeg er lidt uklar omkring reglerne. Gør han det? Ja, springer det han ballon. Han bliver simpelthen... alle hans kropsdele flyver ud til hver deres side. Men han er jo igen... Tilbage til det. Ja, men det kommer vi nemlig til, fordi så... Jeg sad og spillede Rocket League samtidig. der var på et tidspunkt, hvor jeg lige sagde sådan, det her, det er for ridiculous. Det bliver værre endnu. Fordi naboen, den gode pige, som hun er... Hun får til opgave at samle ham. Hun samler nemlig professoren igen. Oh, mens God. Ja, der var jeg sad helt klart og spillede Rocket League. Ja. Lige præcis. Og så... Frank siger til Jack, bliv her og pas på min ven, fordi professoren og Frank er åbenbart gamle venner, fordi de mødte hinanden for 50 år siden og har byttet plads eller sådan noget lignende. Jack bliver der. Frank løber efter Holly, hvor at de så har et showdown. Der er chase. Der er chase scene. Mindst intense chase scene jeg har set i meget længe. Absolut. Og Holly goes kind of Roger Rabbit, med den der scene, hvor det er, at The Judge, han hedder, hvor han bliver ond, og bliver sådan crazy. Og det har hun også lidt, hvor hun så doodler out, og hun står der og skal til at kaste Brad Pitt ud fra vinduet. Og hun doodler out, og så bliver hun sådan, man ser hende som crazy clown. Ja. Og så var sådan, og hun kaster Brad Pitt ud, og vi tror, Brad Pitt dør. Nej. Brad Pitt dør. Jeg er ret. Brad Pitt dør. What the fuck, dude? Falder. Sorry. What the fuck, Christian? Okay. Vi snakker om ikke at spoile noget, og så kommer det der, som er nok det største plotpoint, der nogensinde har været. Undskyld. Brad Pitt dør. Brad Pitt han bliver skubbet ud over imens hun doodler out. Så hun bliver sådan en crazy clown, og så skubber hun til ham, og så laver han naboen, hun skriger, og så dør han. Ja, han dør. Og så står professoren sådan lidt, okay. Ja, og så kigger professoren på Jack, og så siger, you must be a hero. Altså, du kan redde Do det the hele. Right thing. Du, ja, præcis. Du kan være helten. Brug dine kræfter. You are the chosen one. Så det Jack han gør, det han får det mærkelige lyn, vi har set, han har brugt en gang til at halvgøre et eller andet ved bouncer der. Han får crazy lange arme. Og han laver sin hænder om til doodles, ja, og så bliver doodles, helt så langt. Fortsætter de for evigt, og så tager de fat i toppen af bygningen. Det kan man faktisk tænke mig. De laver, det er jo faktisk der, hvor Space Jam får deres slutning fra. Det ved jeg ikke, om jeg kan huske. Sådan, jeg kan ikke huske, hvor Michael Jordan, han flyver igennem luften. Han hopper ikke langt nok, så hvad gør han? Han strækker sine arme. Gør han det? Ja, han gør nemlig. Jeg tror, det er derfra. Jeg tror faktisk, du har ret. Jeg vælger også at tro på det. Nej, Space Jam er efter. Ja, lige præcis. 4 år efter. Space Jam tager inspiration fra Cool World. You heard not it here a fucking first, chance. Altså, mm-hmm. Yeah, you heard it here first. Mm-hmm. Jeg er helt enig. Not a chance. Okay, han bruger lange arme, kommer op på toppen, hvor Holly er. Hun er i gang med at gøre et eller andet med Spike, så hun slipper hele Cool World løs i den virkelige verden. Den her hvordan? Det ved jeg ikke. Spiken kan lave en rift og lukke ud. Den kan halvt godt køre. Men det har åbenbart fungeret som en prop eller sådan noget? Ja. Sorry, det var du ret i. Det har fungeret som en prop i toppen af tårnet. Jeg ved ikke, hvorfor den... Det tårn er... Så hun tager den ud, og så flyder det bare ud. Så brækker Cool World sig ud over vores og verden. Og faktisk, jeg vil sige, det er et af de skud, som jeg også synes, hvor jeg synes, det fungerer. Hvor du har langt fra, og du ser det her røde tegneserie, eller så bare brække sig ud over bygningen det fungerer, og overtage den. Det, så begynder det at blive lidt af like Ghostbusters, hvor det faktisk fungerer. Der er lidt Ghostbusters fordi over det. Vi får nemlig en lille montage, hvor vi kører rundt i Las Vegas og ser alle mulige velmenende mennesker blive tunified. Og det fungerer faktisk, det vil jeg faktisk sige, det fungerer okay. Når det er de der tunified, doodle versions. Altså i forhold til resten, og i forhold til alle de skuespillere og drama, der har været før, så det her, den her montage, den er sådan okay. Jeg vil sige, man skal ikke kigge alt for meget sådan på hvad kan man kalde dem, statisterne, baggrundsfolkene. Nej, fordi de er tydeligvis ikke lige blevet informeret om, at verden er ved at blive doodled. Fordi der er no response at all. Der er 2 mennesker per shot, der har fået det at vide, og de reagerer meget fint på det. Men derudover... No reaction. Der er ikke nogen andre, der reagerer. Det er meget grineren egentlig, dem der med, som, hvor der er en, som bare går fuldstændig amok og bare... Og så er der en anden en, som hvor hendes mand bliver forvandlet til sådan en slangemonster. Kig et hurtigt op om dem. Konstaterer. Super grineren. I can deal with this. Men du er cirka den samme som før. Ja, fordi den første, der foregår med 2 gamle kvinder, der sidder ved sådan en slot-machine. Mm-hmm. Hvor vi sidder hende i forgrunden, hun sidder slotter. Som det hedder. Så kigger hun til siden, hvor hende ved siden af bliver til en doodle. Skriger hun. Og så bliver til en doodle. Så skriger hende den anden. Så begynder hun at spille videre ind i forgrunden. Og så skriger hende den anden, der er blevet til en doodle. Det er fucking grineren. Ja. Ja, og så er de andre, hvor der bare er ingen reaktion. Ja, det er okay. Så må jeg alene indrømme her. Her tror jeg lige, at jeg kiggede væk i cirka 20 sekunder. Fordi næste gang jeg kigger, så er der en superhelt. Yeah. Jeg resonerer mig frem til bagefter. Det er Mr. Deep. Det er Deeps. Det er fordi... Han rører ved The Spike. Yeah. Og så bliver han doodle, og så bliver han doodle hero. Ja, det skal lige siges, det her, altså, det er jo ikke første gang, han doodler out her. Det er lige præcis. Men det er altså ikke den samme person. Der er altså et eller andet inconsistency her. Ja, men det er fordi, han har valgt. He has chosen to become a hero. Og derfor så bliver han sådan, og han bliver til den her super karikerede, superhelte version, ikke? Hvor han er sådan... evigt muskuløs, mm-hmm. og sådan nok de mindste ben i verden, og den største overkrop, der nogensinde har fandtes. Og så får han et los i kuglerne. Ja. Hvad er det rigtigt? Lige totalt time out, der er en ting, jeg vil simpelthen ikke have snakket om, som er det dummeste i hele verden. Vi skal helt tilbage til inden Jack dør, hvor det er, at han får fanget Holly op på et værelse. Holly kigger på ham, og tænker, jeg kan godt slippe ud. Hun kigger på væggen, hvor der er et billede af nogle ender. Så løber hun i slow motion. hen, det er totalt Zack Snyder slow motion, hen mod væggen, smadrer direkte ind i væggen og falder om. Og så har de det, hvor det er ud af vinduet, og Jack dør. Men der er lige sådan en scene på cirka 30 spader hun, sekunder. Spader hun ind i vinduet? Hun løber direkte ind i væggen, ind i det der billede med gæstene. Det, hvor jeg ved ikke, hvad det er, hendes taktik er. Det er fordi, umiddelbart før, så har hun fundet ud af, at hun godt kan komme ind i den ene væg. Okay. Fordi der er umiddelbart en væg, som er sådan en rift. Ah, men jeg forstår for some det. Reason, så hun kommer ind i en væg, og så er hun inde i Doodle World bag den der væg. Og så sparker hun Jack i løgne igennem den der væg. Det skal lige sige, hvis alt det her, det lyder en lille smule usammenhængende og blurry, så er det fordi, de sidste 20 minutter af den her film er fuldstændig syret. Altså, ja, men, ja. Der er utrolig lidt mening i, hvad der foregår. Ja. Men okay. jeg vil dog sige, at jeg synes, det er det stærkeste element af hele filmen. Det her, hvor den bare går endnu mere batshit crazy end noget andet, og total mayhem. Ja, altså slutningen, vil jeg også sige, er bedre end resten af filmen. Ja, for fanden. Okay, ja, tilbage. Jack som superhelt får fat i The Spike. Yep. Han er klar til lige at sætte den ned i hullet. Plug the som thing. Som man siger. Lige præcis. Mm. Harley kommer hen, og hun er i mellemtiden blevet sit doodle-jeg igen. Yep. Sit gamle, sexede doodle-jeg. Mm-hmm. Hun siger, give it to me, Jack. Og han siger, of course, honey poo. Ja, ja. Og her skal vi også lige påpege frasen. Det er ikke længere Gabriel Byrne, der ligger stemme. Er det ikke det? Nej. Det er some other guy. Okay. Ja, det er overhovedet ikke ham. Fucking grineren. Jeg elsker ham der. Og så hvad den hedder... Det, ja, lige præcis. Sorry, nu ser vi lige det der, jeg snakkede om tidligere, hvor hun løber ind i en væg. Det er så snot dumt. Ja, det er super dumt. Og Brad Pitts reaktion i den scene er what are you doing? Priceless. Konstaterer, ligesom vi gjorde, det her det er en væg. Hvorfor løber du ind i den? Men tilbage til klimaks, det endelige klimaks, hvor han siger, give it to me, yeah. Eller hun siger, give it to me, yeah. Jeg siger, of course, honey poo. Og så kigger han rundt, og så ser han, jeg ved ikke, hvad det er, han ser, men så siger, no! No, it was all a trick. I must do what's right and return the spike. Og han så, i sin vildeste superhero, jeg smadrer den her ned, redder dagen, alle mennesker forvandler sig tilbage igen. Det er detunified. Holly og Jack bliver suget tilbage i Cool World. Jack som hans superhero alter ego, Holly som sit standard sexede jeg. Bare i forhold til post-credits eller sådan epilogen. Det virker ikke som om de kommer ind i Cool World. Det virker som om de kommer ind i en anden dimension. Det er som om at Mr. Deep og Holly, de kommer et eller andet mærkeligt sted hen. Ja, og så er der naboen, som har sådan et eller andet reaktion over, at jeg kan ikke huske, om det er Jack eller Frank, der rent faktisk falder tilbage. Hun har en reaktion over et eller andet, hvor jeg har skrevet, Jack. Jeg har skrevet, hold kæft, nabo, I har aldrig haft noget. Ja. Nej, Frank mener. Jesus Christ. Vi hopper tilbage til Cool World. Frank bliver også suget tilbage til Cool World. Mm-hmm. Det er fordi Nails tager ham med. Nå, okay, right, fordi jeg har skrevet, hvorfor hører, hvad den hedder, Jack? Nej, fuck. Hvorfor Frank. Hører Frank til The Cool World, når han er annoyed? Jeg forstår det ikke helt, men okay, så Nails tager ham tilbage. Nails tager Brad Pitt med tilbage. Nails slipper ud af den her pin, eller hvad den hedder? Fountain pen. Fountain pen, cool som pen. Han var fanget i før. Ja. Og vi har Frank, der sidder tilbage og er død. Ja, og han ligger op af en kulisse af en trappe, men ligger op af en væg. Men det er tydeligvis en trappe, der er tegnet. Men han ligger forkert op ad en trappe. Han ligger ikke op ad en trappe. Ja. Det er sådan, hvor det tydeligvis er en kulisse af en trappe. Fuldstændig. Og vi har, Nails. Og vi har det her meget, meget... Jamen, vi har jo et meget, meget rørende moment her, fordi... Hvad Nails. Hedder hun? Nails sidder først Lonette. Og græder Lonette. Op af ham. Nails sidder og græder op af ham. Lonette kommer hen til ham, og så siger... No, Jack. Og så ud af... Fordi det spørger hun jo selvfølgelig om. Hvordan døde han? Han blev skubbet ud. Hvordan blev han skubbet ud? Han blev skubbet ud af Holly. Hvordan var Holly? Hvad mener du? Var hun en doodle? Ja. Så er han jo ikke død alligevel. Fordi når man bliver dræbt af en doodle, og når man er annoyed, så bliver man selv til en doodle. Og hvor kommer den regel det her, fra? Det er out of the blue. Det er first time anybody hears anything of that sort. Og by the way, så har Nails hele tiden været inde i den her doodlepind. Så han ved det ikke. Han ved det ikke. Men i hvert fald... Brad Pitt forvandler sig til en doodle og bliver fedt muligt underudviklet barnebarn. Ja, det er rigtigt. Ja. Bare med den normale ansigt, den menneskelige ansigt. Ja, præcis. Ja. Han er faktisk, hvis I har set fedt muligt og søn filmen, så ligner han de hotte derfra. Yeah. Ja. Sådan, den er lidt bjørnefedtmuller. Ja, fuck det. Ja. I hvert fald, nu er han jo en doodle. Det er Lunetta også. So now they can got a bad way. Oh my god. Så det er en happy ending for alle på nær Holly. Fordi Holly er nu tvunget, er jo forklart i årsager, til at bo sammen med Jack, som stadigvæk er hans superhero ego. Yeah. Så man kan huske, fuck det, han siger med, jeg elsker, når han bare står der. Well, Holly, this is perfect. Now we can start a new life here together. Yeah. Hvortil Holly, og det her, det er det ordret sidste replik i filmen. Pencil dick. Ja, pencil dick. Yeah. Igen, cuttet fra tv-versionen. Og så slutter filmen. Herligt, alle har det fantastisk. På den her naboen, hun må jo græde snot over, at alle dem, hun gerne ville knalde med, er væk. Og Holly skal åbenbart nu være sammen med Jack til evig tid. Ja. Så nu er det måske værd at nævne, hvad den her film i virkeligheden skulle have været. Okay. Åh, oh god. Right, jeg skal lige finde frem til, hvor delen det var henne. Godt. Okay, så Ralph Bakshi går hen. Hold kæft, hvor har jeg mange noter. Ja, yeah. Okay. Ralph Bakshi vil gerne tilbage i filmbranchen, efter at have været væk fra den noget tid. Han har malet der, sådan inden han laver Cool World, og efter han har lavet sådan lidt af hvert. Han vil gerne tilbage. Han går tilbage til Paramount Pictures, som var der, han var head of animation, før deres animationafdeling lukkede ned. Mm-hmm. Han pitcher den her idé, som handler om a cartoon and a live-action human having sex and conceiving a hybrid child who visits the real world and would murder the father who abandoned her. Og Paramount Pictures køber den her idé på 10 sekunder, har han udtalt. Så det skulle være en R-rated horror hybrid live-action cartoon film. Det, der så sker... Det er basically Kim Basinger. Det er blandt andet Kim Basinger og produceren, hvor producerens søn sammen med to andre skriver det her manus bag Ralph Bakshis ryg, hvilket resulterer i, at Ralph Bakshi næsten bliver sagsøgt, da han finder ud af, at de har skrevet et fuldt manus, som Paramount har agreed to, som er PG-13, hvor han gerne vil have en R-rating. Mm-hmm. Så han panner legit ham her producersønnen en, og er så tæt på at blive sagsøgt. Han slår ham. Han slår ham legit, han panner ham sådan en. Fuck, hvor griner han. Right. De har hyret Kim Basinger, fordi hun er, bankable. Hvad er navn? Ja, ja. Og hun vil gerne have en PG-13, fordi, citat, hun vil gerne tage ud på børnehospitaler og vise den her film. Åh, ja. Oh my. Og det bør hun ikke gøre. God. Men er det ikke noget med, at det først er sådan halvvejs igennem produktionen? Nej, men det, der er alt muligt, fordi at nej, det er allerede for, da de hyrer hende. No. Fordi at så går de i gang med produktionen, og de bliver ved med at rewrite manus, mens de er på den her produktion. Okay. Og så er der et møde, som han beskriver meget godt med, hvor han har et møde med Kim Basinger, og hun siger det her med, at hun gerne vil tage på børnehospital og vise den, og så siger han, det er meget cool, men så er det ikke mig, du skal lave den her film sammen med, siger Ralph Bakshi. Det er så her, at der sidder der er sådan flere interviews, og der er flere, der henviser til interview. Går man tilbage og læser det oprindelige interview, der er meget grineren, fordi så går Ralph Bakshi sådan lidt amok. Og så, efter han har sagt det der, fordi så bryder produceren ind, og så siger, men det er den her film, vi skal lave, og du har kontrakt, så fuck dig. Og det siger han, at så bliver han lidt småsjov på den her producer, og det er sikkert bare fordi, at Kim Basinger sidder med en hånd på hans pik, og jogger ham op under bordet. Ja, sandsynligvis. Så, okay, Kim Basinger havde... Kim Basinger får sin vilje, de laver den her film PG-13, og det er også derfor, at Ralph Bakshi siger til de her animatorer, bare lav, hvad fuck I har lyst til, når der er det her. For den ikke giver en fuck. Just, han gives a fuck. Altså, okay. Han hader den her oplevelse med den her film, og det er jo en skam. Men han prøver, og han laver det her mål, og så, hvor alligevel siger, at hvis hun laver i det mindste animation godt, så kan det være, at jeg rent faktisk får et forhold til den her film. Mm-hmm. Det lykkes ikke. Det bliver hans endeligt i filmbranchen, sådan more or less. Ikke rigtig meget af det hele vilde siden, som vi var inde på. Jeg kan se, på Wikipedias profil omkring ham, der står der, per 2013, da den sidste blev opdateret, var det hans sidste film. Ja, sidste spillefilm. Ja. Animation i hvert fald. Og han hader den her oplevelse, og trasher den stort set hver eneste gang, han kunne få lov til det. Og det er jo ret meget en skam. Fordi... Yeah. Kind of depressing. Fordi jeg ville sgu gerne have set en hard R-animated horror. Mm-hmm. Hvad fanden det kunne være? Ja, det kunne være meget grineren. Men... Men Kim Basinger. Kim Basinger. Yeah. Men okay. Det er måske på tide, at vi begynder at snakke om nu. Hvad er den her film? Er den... Hvad er det? Vi havde en definition lige før. Hvad er det, I fik sagt? Er den lykkelig glemt, eller er den en, glemt mesterværk? Ja, fortabt, eller fortabt mesterværk. Fortabt mesterværk, ja. Fortabt mesterværk. Og, okay, før vi kommer der til, jeg tror godt, jeg vil sådan mediere den bare en kende, fordi trods alt, der er virkelig meget i den her film, som den skal høre for. Fordi, nej, hvor er det noget rod. Hold nu kæft. Hvor er det bare... Og det giver også mening igen, hvis den er skrevet løbende, mens de har animeret filmet lortet, og de har ikke vidst, at det hele er fuck, ja. Men seriøst. Og skuespillet, det er simpelthen... Det er til at lukke op og skide i. Altså, jeg vil, meget kan siges om Brad Pitt, men nej, hvor spiller han dårligt? Ja, men han spiller helt dårligt? Sindssygt dårligt, den er. Jeg vil faktisk sige, alt andet lige, det er, den er faktisk... Den er interessant at se, om ikke andet, som en oplevelse... I en svunden kunstart. Altså, som sagt, off the top of our head, kan vi komme i tanke om to andre film, der kører den her blandingsprodukt. Og det skal måske også siges, at den her film har ikke just hjulpet på at fremme den her blandingstype, hvor det både er tegnefilm og mennesker. Men... Jeg har det sådan lidt, vil man gerne være for uden den her film? Altså, jeg kan på et eller andet sted, jeg ved godt, den er blevet hotet ned af kritikere, og folk, altså igen, 4,7 på IMDb og på Rotten Tomatoes, en audience, score, det ligger den på 31%. Ja. Det er ikke fordi, den er velset, altså mange, den har et lille kult sådan following. Men jeg kan fandme godt lide, at den her film eksisterer. Altså, den, jeg synes, den er, okay, man kan ikke komme udenom, at den her film er på rigtig mange måder unik. Ja. Det må man sgu give den. Og jeg vil sige, at det Paramount, som er, det er jo studiet og produceren, der har fucket den her film op, det er jo ikke så kun i tvivl om. Fordi, interessant nok, nu har jeg læst ufattelig mange interviews med Ralph Bakshi, og han nævner ikke på noget tidspunkt Who Framed Roger Rabbit. Han nævner den ikke selv. Nej. På noget tidspunkt. Men det vil være naivt at påstå, at den ikke kommer fra en verden, hvor i Framed Roger Rabbit var en succes. Men, ja. Men jeg tror mere, det er studiet, der gerne vil have den i den retning, end det var ham selv. Og ved du hvad, det er ikke en god film, det er det ikke. Det er, og det er langt fra altså noget tabt mesterværk, det er det sgu ikke. Ja, det er det ikke. Men jeg kan sgu godt lide, den her film eksisterer. Det er ikke en film, jeg kommer til at se igen, men den er fandme... Den er sgu unik, den kan et eller andet, som er batshit crazy, og den tør være batshit crazy. Og måske i modsætning til Who Framed Roger Rabbit, så er det sådan et anarkistisk svar på det. Og det har jeg sgu respekt for. Okay, skal vi måske have tre definitioner frem for to? Nej, altså vi kan godt sige, at den ligger så sådan, eller for mig ligger den midt i. Ja, nemlig, så skal godt, vi skal have en midterdefinition, hvor den er sådan, det er okay, den ikke er sådan populær, men... Jeg synes ikke, den fortjener at gå tabt. Nej. Altså, okay, en del af den bør måske. Altså, alle de forskellige... Altså, det er sgu ikke noget mesterværk i manuskrivning, det er det fandme ikke. Nej. Altså, slutningen på filmen er bogstaveligt talt, at to tegneseriefigurer... Har sex. Bamsøgelig. Det vil jeg godt lige sådan... Det er altså det, vores crescendo er her. Det er ikke top-notch kunst, det her. Det er det ikke. Okay, men så I har begge to kommet med... Ja. Før teknisk. Det er ikke, fordi jeg har tænkt mig at gøre det. Altså, jeg er bare sådan... Altså, den er sværdig i forhold til, at der er rigtig mange med film. Så hvis du ikke kan finde en god film at se, så måske ser den her, fordi den er i hvert fald... Nej, det er den egentlig ikke. Den er interessant, hvis man er interesseret i noget, altså sådan historiske, og hvad for en relation den har mellem Space Jam og Who Framed Roger Rabbit. Men uden for den relation, så er det lykkeligt glemt. Og det er jo en skam at sige. Jeg synes, det er en skam, at det er Ralph Bakshis sidste film. Men, det synes jeg. Okay, og det er fair nok. Men hvad tror du, han vil sige? Hvad tror du, hans verdict vil være? Og til den her? Ja. Han vil have den. Ja, lykkelig glemt. Ja, for guds skyld. Så hans holdning er lykkelig glemt. Du kan ikke undskylde ham, og så ikke tage hans side. Det er ikke bare at undskylde ham, det er jo bare for at sige, at jeg synes, den kan et eller andet. Okay, men du har to valgmuligheder. Ja, og så hælder den jo nok mest til den negative side, det er der ikke okay. Nogen tvivl om. Men... Så konsensus er? Den er lykkelig glemt. Den er meget grinerende at se, men det er et stykke kunst, som er blevet skidt på os. Ralph Bakshi udtaler i et interview, hvor det er, at om... Og om det er en skam, at han går tabt hertil, og det er selvfølgelig en kvindelig journalist, der spørger ham, om det er en skam, at det var hans, altså sådan, hans sidste film, han ikke laver mere, og hvor han bare svarer sådan, altså om det var hans legacy, og hvor han bare svarer, sweetheart, I'm the biggest ripped off cartoonist in the history of the world, and that's all I'm gonna say. Det var det, vi havde for Cool World. Ja. Yeah. Vi ses igen om 2 uger.